Twee uur, Renske van der Zalm met het NOS-journaal. Facebook zegt met maatregelen te komen om kinderen en tieners te beschermen. Het bedrijf wil functies inbouwen waarmee jongeren onder meer een pauzemelding krijgen op Instagram. Ook zouden kinderen een waarschuwing moeten krijgen als ze te vaak naar iets kijken wat niet goed voor ze is. Experts zijn sceptisch en denken dat de maatregelen niet zullen helpen. De maatregelen worden aangekondigd nadat de afgelopen week veel kritiek was op Facebook. Een ex-medewerker verklaarde voor de Amerikaanse Senaat dat het bedrijf geld verdienen belangrijker vindt dan de veiligheid van gebruikers. Facebook zelf ontkent dit. In de Amerikaanse staat Georgia is een politieagent doodgeschoten tijdens zijn eerste dienst. De man van 26 was bezig met een ronde toen hij onder vuur werd genomen. Het is niet bekend waarom dit gebeurde. Er werd een klopjacht op touw gezet om de verdachte op te pakken, maar dit lukte niet. Een dag later werd de verdachte, een man van 43, alsnog opgepakt voor de schietpartij. Topturnsters die jarenlang slachtoffer waren van grensoverschrijdend gedrag moeten elk 5000 euro tegemoetkoming krijgen. Dat adviseert een commissie die namens sportkoepel NOC-NSF onderzocht wat een geschikte compensatieregeling zou zijn. Morgen wordt het advies officieel gepresenteerd. De verwachting is dat NOC-NSF en de Turnbond de voorgestelde tegemoetkoming overnemen. En het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk is vanavond getroffen door een ICT-storing. Daardoor kunnen er vannacht geen patiënten worden opgenomen. Het ziekenhuis was een paar uur lang telefonisch en digitaal niet bereikbaar. De grootste problemen lijken inmiddels opgelost, maar voor de zekerheid is er een opnamestop tot morgenochtend 8 uur. De oorzaak van de storing is nog niet bekend. Het weer. De komende uren trekt er wat regen over, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar een graad of 8. Morgen vrij veel bewolking, soms wat zon en ook wat buien. Het wordt dan zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Antoinette van der Weert. Van formateur naar informateur en nog steeds veel onduidelijkheid over de toeslagenaffaire. Goedenacht, je luistert naar Focus. En vandaag dus niet met Ruben van Haften, hij is er woensdag weer, maar met mij, Antoinette. En dit was allemaal nieuws van de afgelopen week, maar laten we gelijk eens kijken naar de dag van vandaag. Want wat is er allemaal gebeurd op deze 11e oktober? Wat dacht je van een nieuw record in het Nederlandse voetbalelftal? Hoppakee, Arjen Robben van Persie! Het is nummer 40. En waar gaat hij naartoe? Waar zou hij naartoe gaan? Ik denk naar Patrick Kluivert. Ja, ja, naar Patrick Kluivert. En die staat hem op te wachten. Kom maar, jongen. Kom maar, jongen. Ja, ja, bij de 40. Prachtig, prachtig, prachtig beeld dit. Ja, ja, op 11 oktober 2013 maakt Robin van Persie in de met maar liefst 8-1 gewonnen wedstrijd tegen Hongarije zijn 40ste en 41ste doelpunt voor Oranje. Hiermee wordt hij topscorer aller tijden. En vandaag de dag is hij dat dus nog steeds. Hij heeft 50 goals voor ons land op zijn naam staan. En ander nieuws van 11 oktober dan. Zo fuseren de ARP, de KVP en CHU in 1980 tot het CDA. Het vindt op 11 oktober in 1797 de zeeslag bij Kamperduin plaats. En vindt er een kleine aanvaring plaats tegen Greenpeace en Rusland. Op 11 oktober 1992 dwingt de Russische kustwacht een schip van de milieuorganisatie rechtsomkeer te maken. Dit omdat ze zonder toestemming een voormalig testgebied voor kernwapens in de Noordelijke IJszee binnen proberen te varen. Maar ook in Medialand was genoeg te beleven op 11 oktober. Zo keert precies een jaar geleden het populaire Wie van de drie terug op tv. En kunnen we op 11 oktober 1965 voor het eerst luisteren naar een nieuwe radiozender. Dames en heren, goedemorgen. Toen de Nederlandse Radio-Unie mij enige dagen geleden vroeg of ik de uitzendingen over dit derde FM-net, die dan vandaag beginnen, bij u in wilde leiden, heb ik daarbij wel enige aarzeling gevoeld. Nou is dat een niet ongebruikelijke tirade, maar er was, dacht ik, in dit geval wel enige reden voor. Veel luisteraars immers zijn niet gebrand op het gesproken woord, zoals dat in de omroep heet, en men zou er dus een zekere tegenstelling in kunnen zien, dat het eerste wat u over dit net hoort geen muziek is, maar een toespraak en dan nog wel van de minister, wat ook al niet zo leuk is. Ja, op 11 oktober 1965 opende minister van Cultuur Maarten Vrolijk de eerste publieke muziekzender Hilversum 3, wat we nu natuurlijk kennen als 3FM. De zender had als doel begeleiding door middel van lichte muziek tijdens uw dagelijkse bezigheden. En zond overdag uit van 9 tot 6. En om de verjaardag van onze buren nog heel eventjes te vieren, hoor je nu Herman van Veen met, nou ja, hoe kan het ook anders, Hilversum 3. Gezongen en gefloten in de straat. Had de slagersjongen nog een opera paraat. De metselaar kon zingend op de steiger staan. De melkboer lengde fluitend zijn melk een beetje aan. Hilversum 3 bestond nog weer. Maar ieder had zijn eigen stem. Op elke steiger klonk een lied, van Paljas of Jeruzalem. Venters hadden eigen aria's, voor sprot en haring, voor begonia's. Zelfs in fabrieken kwam van overal toch weer een liedje door de grote hal. Hilversum 3 bestond nog niet, maar ieder had zijn eigen stem. Op elke steiger klonk een lied, van Paljas of Jeruzalem. Machines door klonk in de confectie een mooi meisjeskoel, dromend van de prins van weet ik veel, die ze zou ontvoeren naar zijn luchtkasteel. Hilversum 3 bestond nog niet, maar ieder had zijn eigen stem. Op elke steiger klonk een lied, van Paljas of Jeruzalem. Hilversum 3 bestond nog niet, maar ieder had zijn eigen stem. Op elke steiger klonk een lied, van Paljas of Jeruzalem. Op 11 oktober 1965 startte Hilversum 3 met uitzenden. En daarom hoorde je natuurlijk Herman van Veen hier op NPO Radio 1. NPO Radio 1. Focus. Tot 3 uur hoor je de beste fragmenten uit Focus van de afgelopen week. En we beginnen met de dinsdag. Bij Jacob was toen cultuursocioloog Siri Berends te gast. Kunstmatige intelligentie, algoritme, computersystemen, ze zijn overal en verweven in ons leven. Maar denken we wel genoeg na over de gevolgen hiervan? Cultuursocioloog Siri Berends laat hier haar visie op schijnen. Ze promoveert aan de Universiteit Twente en onderzoekt hoe we omgaan met kunstmatige intelligentie en hoe mensen steeds meer op machines gaan lijken. Na het gesprek had Siri een bijzondere foto van een schaakstuk meegenomen. Maar waarom eigenlijk, Siri? Als het gaat over kunstmatige intelligentie, dan hebben we het over zelflerende computersystemen. En die zijn heel goed in schaken en Go spelen. En wat ik heel belangrijk vind als het gaat over het onderwerp waar ik onderzoek naar doe, is dat we intelligentie eigenlijk heel erg nauw definiëren. Want intelligentie is veel meer dan patroonherkenning en rekenkracht. En ik heb een schaakstuk meegenomen omdat computers daar dus heel goed in zijn. Maar ja, de wereld is natuurlijk niet een spelletje schaak of een spelletje Go. Die is veel complexer, maar we zijn wel heel erg bezig met al die systemen overal op loslaten. Ook omgevingen die heel chaotisch zijn en niet zo gecontroleerd als een schaakbord of een Go-bord. Dus er gaat nog wel eens wat dingen mis. Maar ik heb het ook meegenomen omdat als het gaat over AI, dat we dan heel erg het beeld hebben dat al die systemen op magische wijze vanzelf intelligent worden. Het is een zelflerend computersysteem. Je stopt er data in en dan wordt het vanzelf slim. En dan doet het wonderen. Doet het dan. Ja, dan wordt het een soort magie. Ja. Maar wat we eigenlijk niet weten is dat er heel veel verborgen arbeid achter kunstmatige intelligentie zit. Want ja, alle data moet gelabeld worden. If this, then that. Ja. En wat we dus niet weten is dat er een hele wereld van verborgen arbeid achter kunstmatige intelligentie schuil gaat. En ik vind dat wel heel interessant daarin is dat je hebt de Mechanische Turk-machine. Dat is een schaakmachine. Die is in 1770 door Jozef von Kempele, een Hongaarse uitvinder, gemaakt. En wat het was, is, nou ja, die machine kon de beste schaakspelers ter wereld verslaan. En mensen kwamen met allerlei magische verklaringen over hoe kan dat nou? Hoe kan deze machine dit zo goed? En er werd er gedacht, nou, dat werkt misschien met magnetisme of het is magie. En toen uiteindelijk kwam de aap uit de mouw. En toen liet de uitvinder dus zien dat die schaakmachine zo was ontworpen dat er een mens in het bouwwerk verstopt kon worden, die dus de schaakstukken kon bewegen. Dus er zat eigenlijk een ghost in de machine. Er zat eigenlijk een mens zat in die machine en die deed al het werk. En dat is eigenlijk een hele mooie metafoor voor wat er ook met veel systemen nu gebeurt. Dat we eigenlijk niet zien dat er wij maken het, wij bedenken het allemaal. En we doen alsof het een beetje los staat van ons. Maar wij zijn dat, wij doen dat. En je hebt ook het platform Amazon Mechanical Turk van Amazon. En daar worden dus allerlei taken aangeboden van mensen die dus willen dat hun AI-systemen getraind worden. Ah. En dan kan je dus daar taken op zetten. En dan gaan dus platformwerkers, zijn dat dan, het heet Clickwork. Clickwerkers die zijn dan bezig met data labelen van impliciet naar expliciet, van analoog naar digitaal. Als je een paar uurtjes thuis over hebt, dan kun je dus aanmelden voor zo'n platform. Ja, precies. En dan het betaalt heel slecht. Je krijgt een paar cent per opdracht. Als je het langer doet, dan kan je de wat beter betaalde opdrachten eruit proberen te vogelen. Maar ja, er zitten ook wel wat problematische kanten aan. Er is ook onlangs een boek verschenen dat heet Ghost Work. How Silicon Valley is building a global new underclass. Dus eigenlijk dat Silicon Valley een soort nieuwe wereldwijde onderklasse bouwt, die dus al die AI-systemen moet faciliteren en draaiender moet houden. Terwijl uiteindelijk van die hele automatiseringsbelofte alleen hele specifieke groepen en bedrijven profiteren. Maar als je samenlevingsbreed kijkt van wie profiteren er nou van al die systemen die wij dus zelf allemaal aan het trainen zijn, dan is dat een kleine groep, zeg maar. Dat is, dat gaat om hele. Wat voor groep is dat dan? Nou ja, het zijn vooral de bedrijven die er baat bij hebben dat wij ook weglopen met die AI-belofte. En dat wij ook overal die systemen op los willen laten. En natuurlijk willen wij dat zelf ook wel, omdat we het ook wel fijn vinden om. Maar kan een voorbeeld bijvoorbeeld uit te zijn besteden en. Oh ja. Sorry dat ik je onderbrak. Nee, ik wilde zeggen, kan het bijvoorbeeld een voorbeeld zijn iets heel simpels? Ik zit echt sinds kort, sinds 2 weken, bij zo'n online supermarkt. Ja. En die zeggen nu de hele tijd tegen mij van, wil je weer dat fles melk, wil je weer die fles melk bestellen? Ja. Is dat een voorbeeld van? Is dat ook een soort van kunstmatige intelligentie? Ja, zij weten zeker dat ik al besteld heb. Ja. Doe nog maar een keer. Ja, ja, klopt. Dat is inderdaad ook een voorbeeld. En uiteindelijk is het voordeel, zit wel een klein beetje bij mij, want ik denk, oh, dat is handig. Maar uiteindelijk zit het voordeel wel bij hun, dat ik het toch weer ga bestellen. Ja. Kijk er wel een beetje bedenkelijk bij. Van is ver gezocht misschien. Nee. Ik zit gewoon even aan heel veel dingen nu te denken, maar mijn gezicht. Oké. Kunstmatige intelligentie. Wat vind je van die term? Ja, ik zei al van wat ik net zei over intelligentie. Ik denk als er een award bestaat voor meest verwarrende term of term die ons op het verkeerde been zet, dan zou kunstmatige intelligentie die award moeten winnen. Want kunstmatige intelligentie is niet kunstmatig ten eerste, maar het is ook niet intelligent. Dus niet intelligent, omdat intelligentie meer is dan patroonherkenning en rekenkracht. En niet kunstmatig, omdat het is levensecht. Het wordt gemaakt van grondstoffen die gedelft worden. De menselijke arbeid die erachter zit. Ja, wat je net vertelde, ja. Ja, precies. Die is ook levensecht, zeg maar. Die is niet kunst, daar is niks kunstmatigs aan. En natuurlijk, ja, natuurlijk wordt de term kunstmatig gebruikt, omdat er wordt verwezen naar niet menselijke intelligentie, maar machine-intelligentie. Maar uiteindelijk, ja, wij maken het allemaal. Dus zo kunstmatig is het helemaal niet. Wat zou dan een goede term zijn volgens jou? Ja, weet ik niet. Er zijn wel steeds meer mensen die er ook voor pleiten om een andere term ervoor te gaan gebruiken. Zodat het ons ook niet meer zoveel op het verkeerde been zet. Maar misschien, ja, ik weet het niet. Ik kwam laatst iets tegen, wat was het ook alweer? Automated inference, geloof ik. Of, nou, ik weet het niet. Ik zou het gewoon houden op zelflerende computersystemen. Of, ja. Ja. Maar goed, zelflerend zijn ze dus ook niet. Want je hebt dus wel die input heb je nodig. Hè? Ja. Van mensen moeten data klassificeren, zoals ze dat noemen. Van ook dit is dit en dat is dat. Ja. Toch? Maar op een gegeven moment dan gaat zo'n systeem natuurlijk wel zelf aan de slag. Nou, wat grappig dat je erover begint. Want daar wilde ik het net over hebben eigenlijk. Want als dan uiteindelijk de AI, de kunstmatige intelligentie, of hoe je het maar wilt noemen, als het er is en het is getraind, dan is het toch uiteindelijk wel handig dat het bestaat en dat het ons leven wat eenvoudiger kan maken? Of niet? Ja, dat ligt eraan over welke toepassing je het hebt en in welke context. Ik denk dat we, hoe moet ik dat nou uitleggen? Ik denk dat we ons heel erg verkijken op wat we ermee kunnen. En er zijn bijvoorbeeld ook aan tijdens de coronapandemie allerlei AI-tools gemaakt die dan zouden moeten helpen bij het diagnosticeren van corona. En die blijken nu na afloop helemaal niet te werken en ook meer schade te doen. Dus er zijn heel veel problemen als je met kunstmatige intelligentie werkt. De correlatie en causaliteit wordt op dezelfde hoop gegooid. Het is allemaal getraind met data uit het verleden. Maar ja, daardoor worden dus alle ongelijkheden en fouten, om het maar zo te noemen, die in de fysieke wereld aanwezig zijn, worden geëxtrapoleerd in die systemen en eindeloos herhaald en op nog grotere schaal verspreid. Dus ik denk, ja, het is handig als je meer van hetzelfde wil, misschien. Maar ik denk dat vooruitgang en progressie en emancipatie is niet meer van hetzelfde. Maar dat we dus juist, ja, dat we ook verder komen daarmee. Ja. Maar jouw vraag was? Nee, maar ik heb een tijdje voor nog steeds wel in de online wereld gewerkt. En dan kun je bijvoorbeeld, als je iets hebt gelezen, dan staat eronder, misschien vind je dit ook leuk. En dan is het inderdaad, meestal is het in diezelfde hoek. Ja. Dus je hebt een artikel over Brad Pitt, heb je gelezen. Nou, dan krijg je nog een paar artikelen over Brad Pitt en misschien Angelina Jolie krijg je ervoor geschoteld. Ja. Wij zeiden altijd, ja, maar er moet ook een soort verrassingseffect in zitten. Dus laten we 5 keer Brad Pitt geven en 1 keer Steve Jobs. Iets heel wat anders. Ja. Ja, dat doet Blendl ook. Hè? Van dan hebben we allemaal filterbubbels, maar dan doen we 1 random artikel erbij, zodat mensen niet helemaal in hun filterbubbel opgesloten zitten. Maar zijn we er dan? Ja, het is een andere manier van randomness creëren. Het is toch, ik bedoel, als je Het is, ja, dan heb je alsnog heel veel filterbubbel en dan één random ding erbij, wat iedereen dan misschien ook negeert omdat het zo random is. Omdat we inmiddels al zo zijn gewend aan al die dingen die wel aansluiten bij ons profiel. Ik weet niet of dat dan de weg is. Het is een ander soort randomness dan de randomness in de fysieke wereld. Ja, dat snap wat je zegt. Ja. In jouw onderzoek focus je ook op de vraag hoe authenticiteit van mensen verandert door kunstmatige intelligentie. Ik gebruik toch maar het woord, omdat dat omdat we dat toch allemaal gebruiken. Ja. Tuurlijk, ja. Wat bedoel je dan precies met authenticiteit? Ik kijk in mijn onderzoek naar de manier waarop kunstmatige intelligentie de afstand tussen mensen en machines verkleint. En we kijken nu heel erg vanuit. Machines die meer op mensen zouden gaan lijken. Wat ook heel veel te maken heeft met dat wij, dat is niet omdat dat feitelijk zo is, maar wij projecteren allerlei menselijke eigenschappen op machines. En de overeenkomsten tussen menselijke intelligentie en machine-intelligentie worden heel erg overdreven in de praktijk. Maar ook in de wetenschap zijn er heel veel, komt daar nu meer over aan het licht. En ik keer het juist om. Dus ik kijk niet naar de vraag hoe AI meer op mensen gaat lijken of vermenselijkt wordt, maar hoe wij juist onder andere onder invloed van kunstmatige intelligentie meer op machines gaan lijken. En dan zou je kunnen afvragen, wat doet dat dan met menselijke authenticiteit bijvoorbeeld? Maar ja, ik geloof niet in dat er één definitie is van menselijke authenticiteit. Dus ik ben eerst begonnen met, wat is authenticiteit? Nou, daar doe ik al heel lang onderzoek naar. Ik heb vanuit heel veel verschillende contexten authenticiteit onderzocht. En ik heb nu net een wetenschappelijk artikel daarover geschreven, over wat is authenticiteit? Ja, wat is en het? Je hebt drie verschillende soorten manieren waarop je daar invulling aan kan geven. Je hebt de romantisch-essentialistische visie op authenticiteit. Dat gaat helemaal over authenticiteit is alles wat niet gemanipuleerd is en wat natuurlijk is. Hoe natuurlijker, hoe spontaner, hoe beter, hoe authentieker. Dan heb je de constructivistische authenticiteit. Dat gaat over dat je jezelf kunt worden, juist door heel veel onnatuurlijke dingen ook te gebruiken. Dus plastische chirurgie, kunstmatige intelligentie, algoritmes zijn allemaal middelen om uiteindelijk ook een authentiek iemand te worden, bijvoorbeeld. Nou, en dan heb je nog de derde variant, en dat noem ik eigenlijk het vieren van het neppen, waarin juist alles wat... Het vieren van het neppen? Ja, dus waarin juist alles wat wij in de samenleving, dat is natuurlijk ook cultureel bepaald, wat wij in de samenleving definiëren als kunstmatig of nep of fake, hè, dat juist een schoonheidsideaal of een esthetisch of ethisch ideaal in zichzelf wordt. Dus daar is het hoe nepper, hoe beter. En dat Instagram. Bijvoorbeeld. En ook dat. En ook dat kan dan authentiek zijn. Ja. Hoe nepper, hoe beter. Daar ben ik het toch niet heel erg mee eens. En je hoorde een deel van het gesprek dat Jacob de Vries afgelopen binnen zich had met cultuursocioloog Siri Berends. Het hele gesprek vind je op nporadio1.nl/focus of in onze podcast Focus Wetenschap. En blijf luisteren, want zometeen hoor je nog meer beste fragmenten van de afgelopen week. Maar eerst wil ik van je weten, in hoeverre denk jij na over de ontwikkelingen rondom kunstmatige intelligentie? Heb jij bewust geen dure computer? Betaal jij nooit met je pinpas? Of denk je er op een hele andere manier over na? Hoe hou jij je bezig met kunstmatige intelligentie? En wat vind je ervan? Stuur me een berichtje via de app van de NPO Radio 1. Jumped out of bed this morning with a smile upon my face. It's still there while I shave my chin, but the reason's hard for me to trace. I cook myself some breakfast, have some coffee while I muse. Where could this smile have come from? It's a muscle that symptoms. Should I spend all day in bed? Can you explain what's ailing me? And this is what my doctor said. If it's love, there is no cure. If it's love, there won't see reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love, that's turned you round. If it's love, the odds are slender. If it's love, you're sunk without a trace. One case can bring you. A beat, you hear a church bell chiming, a sound that's ringing in your ears will set your heartbeat climbing. And my doctor's diagnosis, his opinion, and I quote, I write you a prescription, and this is what my doctor wrote. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love, then you must yield. If it's love, the odds are slender. If it's love, the traps are red. If it's love van Sting. Ik krijg een paar appjes binnen. Basti zegt, ja, ik vertrouw het allemaal niet. Ik heb nog steeds gewoon zo'n sok vol met geld op een geheime plek liggen. En Dave die zegt, nou ja, eigenlijk is die kunstmatige intelligentie best wel handig. En zeker zoals Jacob ook zegt, met boodschappen doen. Zo vergeet ik die melk tenminste niet. En nu ben ik aan het sparen voor een slimme koelkast. Dan hoef ik helemaal niet meer na te denken. Oh, dat zou toch ideaal zijn? Dat je zo'n koelkast hebt die dan vanzelf ziet, oh, je hebt geen melk meer. En dat dan een dag later opeens iemand met een pak melk voor je deur staat. Ah, dat lijkt me echt ideaal. En Anne die zegt, heerlijk die kunstmatige intelligentie. Mijn lampen gaan vanzelf aan zodra ik binnenloop. Focus. Op NPO Radio 1. Tijd dan voor het volgende fragment van de afgelopen week. En dat was afgelopen woensdag. En dat was helemaal niet hier in de studio, maar op het Bedweterfestival. Een wetenschapsfestival in Tivoli. Roos ging erheen en wrong zich tussen de VR-brillen. Ik voel me ook een beetje, ja, duizelig of zo. Ik zou wel adviseren dat als jij je echt niet prettig voelt, dan neem ik gewoon de bril van je over. Ik heb vanavond een date met neuropsycholoog Tanja Nijboer. We hebben afgesproken bij haar experiment met de spannende naam de Hersenletsel Games. En zij gebruikt virtual reality voor haar onderzoek naar hersenschade. En in het programmaboekje staat dat ik hier kan gamen voor de wetenschap. Dus dat lijkt me wel wat. Oké, Roos, je staat nu in de rij. Vind je dat er iets van je verwacht wordt? Is het spannend een beetje? Ik vind het wel spannend. Die bril ziet er heel futuristisch uit. Alsof je een beetje in Black Mirror gaat zitten. Een meisje zit voor mij op een stoel en die kijkt de hele tijd omhoog en naar beneden en naar de zijkant. Alsof ze allemaal dingen om haar heen ziet. En ze heeft twee afstandsbedieningetjes vast. Die zien er ook heel futuristisch uit. Zijn een soort joystick heeft ze vast, maar dan met een, op de bovenkant een rondje om haar duim met wat knopjes waar ze op kan klikken. Misschien is ze dingen aan het neerschieten. Ik heb het spel klaargezet en nu ga ik de bril aan jou geven en dan mag je hem zelf op je hoofd zetten. Ik ben Aileen Boucher en ik ben eigenlijk afgelopen april ben ik begonnen met mijn promotieonderzoek. En een van de projecten die ik dan ga doen is Coach's Quest. Dat is eigenlijk een serious game. Daar ga ik onderzoek mee doen. Ik zet nu een gigantische bril op mijn hoofd. Oh wow, ik zie... Oh mijn god, ik ben echt in een ruimte beland. Ik zit in een soort van ruimteschip. Ik zie echt een sterrenhemel boven me. En als ik naar links kijk, zie ik een dashboard met allemaal knopjes. Achter me staat een tafel met een soort van hologram licht. En rechts van me zweeft een hondje op een soort van zwevende steen. Koji heet hij. En hij kijkt me heel aan met hele grote ogen. Koji neemt je eigenlijk mee door allerlei verschillende werelden op deze planeet. En die verschillende werelden, daar kan je iedere keer een ander spelletje spelen. En ieder spelletje, daar hopen we eigenlijk mee te kunnen onderzoeken hoe het met jouw denkfuncties is. Dus misschien kunnen wij kijken hoe het met jouw geheugen is. Hoe is het met jouw aandacht? En als wij dus zien dat er misschien dat je wat lager scoort, dan zouden we het heel fijn kunnen vinden als je met dit spel, als jij die denkfuncties kan trainen ook. Okay, dus er staat nog wel wat op het spel. Ja. Voor mijn hersenen. Spannend, dat is wel spannend. Maar ik denk dat ik maar ga beginnen. Oké, okay, ik zie voor mij de kleur lichtblauw. Oeh, ik klik nu een edelsteen aan en hij ontploft. En voor mij zit er een rode bol en ik moet nu voor mij zweven. Echt gewoon 9 edelsteen. Oh nee, ik ben te laat. Oh nee, ik ben te laat. Ik ben Tanja Nijboer. Ik ben onderzoeker bij Universiteit Utrecht en het UMC in Utrecht. Na hersenletsel kunnen denkfuncties aangedaan zijn. Dus mensen kunnen dan na hersenletsel problemen krijgen met bijvoorbeeld concentreren of met filteren. Dus juist de belangrijke, de relevante prikkels wel laten doorkomen, maar de irrelevante juist buiten houden. Of er komen problemen met het onthouden van informatie, dus geheugenproblemen. Er zweven allemaal edelstenen voor mij en die verschijnen allemaal in verschillende kleuren. En het lampje brandt in groene kleur, dan moet ik de groene edelsteen aanklikken. Nu is het geel. En nu is het lichtblauw. Oh nee, ik zie geen lichtblauw. Oh ja, daar, lichtblauw. En we willen dit soort games inzetten om juist na hersenletsel mensen dan op een andere manier dan de pen- en papiertests die we nu gebruiken, die denkfuncties in kaart te brengen. Dat doen we omdat die pen- en papiertests die we nu gebruiken eigenlijk altijd in een hele rustige omgeving worden afgenomen. En die dynamiek van het dagelijks leven, we zitten eigenlijk helemaal niet in. Als ik ze beschiet, dan exploderen ze in 1000 stemmetjes. Lichtgroen. Oh nee, verkeerd. Met deze serious games kom je dan eigenlijk meer in de buurt van wat we in het dagelijks leven ook allemaal moeten doen. We moeten meerdere dingen tegelijkertijd doen. Dus we hebben meerdere opdrachten. We moeten dingen in het werkgeheugen houden. Dus zodat je weet wat je straks nog moet doen. Je moet ook nu ergens op richten. Er zijn allemaal prikkels die ook aandacht vragen. Dus we doen ook meerdere dingen tegelijk. Dus die wereld die gebouwd is, is ook eigenlijk bedoeld om zo dicht mogelijk in de buurt te komen van het echte leven, het dagelijks leven. Ja, het is ook wel de bedoeling dat je lekker gaat bewegen, hè? Want je zit hier nu heel stil op de stoel. Oh ja, oké. Ja. En rood. Ik heb het weer fout. Ik heb het heel veel met jonge mensen gespeeld, echt kinderen. En wat je bij kinderen ziet, zij zetten de bril op, ze pakken de controllers en ze beginnen gelijk als een gek te bewegen en te gamen. We hebben ook een studie lopen in het Wilhelmina Kinderziekenhuis bij kinderen met hartproblemen. En ook van hen krijgen we wel terug dat het vooral ook heel leuk is om te doen. Ja, motiveert om die spellen te spelen. Met volwassenen, jongvolwassenen en volwassenen zie je toch wel dat het wat terughoudender is. En zeker als het voor het eerst is als iemand zo'n bril op heeft. Want je stapt als het ware, als je deze bril opzet, in een hele andere wereld. En je raakt eigenlijk ook je evenwicht misschien een beetje kwijt en je oriëntatie. En dat is voor volwassenen echt wel eventjes wennen. Ja, ik heb het heel erg warm. En ik krijg het alleen maar warmer door dit spel. Ik zit echt te zweten onder die bril. Het voelt een beetje, oh, ik moet nu een half maandje. Oh ja, ik krijg nu allemaal vormpjes te zien voor mij. Die moet ik dan aanschieten als ik die herken. En daarna kun je ook dit soort games gebruiken, serious games, om te trainen. Dus dan kunnen mensen dit soort spellen spelen. In de hoop dat we, dat is dan de hoop van het onderzoek, dat we dan die functies ook kunnen gaan verbeteren. En dat mensen dan op een leuke manier, een motiverende manier, ja, bezig zijn met het trainen van die denkfuncties. Maar ik word helemaal afgeleid door muziek en deze wereld inderdaad om me heen. Het is echt gigantisch. Ik zou gewoon echt rustig blijven ademen. En gewoon blijven selecteren wat het spelletje van je vraagt. En ja, als je al wat ervaring hebt met gamen, is het natuurlijk altijd mooi meegenomen. Maar ik kan me wel voorstellen dat het wat spannend is, ja. Dus ik voel me ook inderdaad een beetje duizelig of zo. Ja, niet duizelig, maar... Ja. Ik zou wel adviseren dat als jij je echt niet prettig voelt, dan neem ik gewoon de bril van je over. En ik denk dat je dan misschien ook wel genoeg hebt ervaren en gezien van wat we hier doen. Maar als jij zoiets hebt van, nou, ik stap er overheen, ja, be my guest. Wat jij wil. De bril gaat af. Sick. Holy shit, ja, het is heel erg warm. En die wereld is echt heel raar, ook omdat jullie tegen mij praten, maar ik zie jullie niet. Of zo, een hele rare gewaarwording. Omdat als ik naar rechts kijk, zie ik alleen hondje Koji. Ik kan me goed voorstellen, het is hier heel warm. Dan ook voor het eerst zo'n bril op je hoofd. Even rusten. Ja, het is wel raar om nu eruit te komen. Ik zat net nog in een ruimteschip met een oneindig heelal. En nu sta ik weer tussen de honderden mensen. Je hoorde Roos Heijnen die op bezoek ging bij het Bed Beter Festival. En daarvoor vroeg ik je hoe je aankijkt tegen alle kunstmatige ontwikkelingen. En Jan appt, in een kapitalistische wereld is AI een uitzuigmachine. Last Train Home van John Mayer. Focus. En dan is het alweer tijd voor het derde fragment van de afgelopen week. De huidhonger was afgelopen jaar goed voelbaar. Mensen willen contact met elkaar. Meerte van der Drift bezocht ook het Bedweter Festival en ging in gesprek met psycholoog Anouk Keizer over de positieve effecten van aanraking. Samen met Roos deed ze mee aan het experiment gewenste intimiteiten. Oh, you touch my tra-la-la. Ik vind wel dat je je hand wel wat minder spastisch op mijn arm kan leggen. Ik vind ook wel wat liever aaien. Ja, dus beter. Ja, ja. Een knuffel om te troosten of een aaitje over je bol. Maar zo al die spreekwoorden, dat is te zwaar. Het werkt echt. Er is ook veel onderzoek naar gedaan. Ook waarin ze mensen met opzet echt pijn gingen doen. En dan de partner ernaast zetten om diegene aan te raken. En dan zag je dat de mensen die door een partner waren aangeraakt echt minder pijn beleefden. Dus je moet toch een relatie hebben. Het werkt ook tussen mensen die niet elkaars partners zijn. Maar ook daar doen we vanavond onderzoek naar. Wij zijn dus heel erg benieuwd. Maakt het uit door wie je wordt aangeraakt? Want hier komen natuurlijk allemaal verschillende mensen. Dus we hebben stelletjes in onze hokjes gehad. Maar ook collega's, zoals jullie. Maar ook gewoon vrienden, vriendinnen van elkaar. Mensen die elkaar heel goed kennen. Mensen die elkaar nog niet zo goed kennen. Ouder en kind hebben we zelfs gehad. En we zijn dus benieuwd of het uitmaakt wie jou aanraakt. Iedereen heeft een code moeten scannen om binnen te komen. Maar wat is het druk? We zigzaggen langzaam via de DJ naar plein 6. En daar staat het experiment. Gewenste intimiteiten. Staat klaar, jullie mogen erin. Oké, nou, we hebben geen keus meer. Achter een zwart gordijntje, het wordt nu aan de kant gedaan, dankjewel. Ik ben Brigitte, ik ben onderzoeksassistent van Anouk Keizer. Die heeft dit onderzoek opgezet en bedacht. Dus het idee is dat je in het experiment elkaar op verschillende manieren gaat aanraken. En daarna mag je vertellen wat je van die aanraking vond. Klinkt spannend, ook wel licht erotisch. Het is niet erotisch. Je wordt gewoon op je arm aangeraakt. En het is een hele simpele aanraking. Het is ook heel makkelijk om te doen. Iedereen kan het. Dus je hoeft niks speciaals te doen. Met mij mee dit hokje in mijn collega Roos. We gaan elkaar aanraken. Oh, je hebt ook een biertje meegenomen. Bijna de bier over de laptop met alle wetenschappelijke experimenten heen. Oké, deelnemer 1. Duurt ongeveer 10 minuten. Nou, kan je dat aan, Roos? Meedoen is vrijwillig. Je mag op elk moment stoppen met meedoen. 30 seconden aanraking. Oké, Meerte begint met mijn arm te aaien. Ze heeft een lekkere warme hand. Het is in ieder geval niet koud. Lekker klef. Het is een beetje klef. Ja. Dat 12 seconden. Een beetje zweethandjes. Maar ik vind wel dat je je hand wel wat minder spastisch op mijn arm kan leggen. Ik kan ook wel wat liever aaien. Ja, dit is beter. Ja, ja. Oké, de tijd is om. Beantwoord nu de volgende vraag over de aanraking. Wat vond je ervan om op deze manier aangeraakt te worden? Ik vond het, ik vond het vrij neutraal. Ik vond het niet onprettig, maar ook niet heel erg prettig. Wat vond je om deze manier aan te raken? Deze persoon? Heel prettig. Deze gaat mij beter af. Ik heb mijn zweethandje op jouw onderarm gelegd. En ik hoef hem niet te weg. Ik pak hem niet echt vast. Maar ik hou ook iets minder spastisch vingertje. Misschien is aanraken minder ongemakkelijk dan aaien. Ja, dit is wat natuurlijker. Wat liever of zo. Dat aaien was een beetje toch een soort vriendschappelijk, hè? Een soort Oké, wat vond je ervan op deze manier aangeraakt worden? Ik vond dit wel prettig. Ja. Roos beweegt de slider over het scherm richting prettig. Ik aai mezelf van mijn elleboog naar mijn hand. Mag ik je aanraken of niet? Ik wil je aanraken, je aanraken, je aanraken of niet? Wat we hebben gemerkt is dat mensen ook wel verrast waren door het experiment, omdat je eigenlijk heel bewust bezig bent met aanraking. En dat is in het licht van corona natuurlijk interessant, maar ik denk ook meteen aan een beetje MeToo-achtig tijdperk, waarin aanraking, wat kan wel, wat kan niet, wat vinden we prettig of niet. misschien ook wel iets meer beladen is geworden dan dat het voorheen was. Ja, absoluut. Vooral voordat corona begon hadden we natuurlijk MeToo en hebben nog steeds MeToo. Dat is een belangrijke factor en een belangrijk punt om het over ongewenste aanraking te hebben. Maar ik denk dat het gewoon ook belangrijk is om de gewenste aanraking en de positieve effecten van de gewenste aanraking niet te vergeten. Dat is dus waar je vooral mee bezig bent, die positieve effecten van de aanraking. En waarom is dat relevant om te weten? Omdat het ons denk ik meer inzicht geeft in welke factoren van invloed zijn op positieve effecten van aanraking. Dus als we weten, maakt het uit wie jou aanraakt, dan kunnen we ook zeg maar meer nadenken over hoe we aanraking kunnen inzetten voor het verminderen van negatieve emoties. En waar moet ik dan aan denken, het verminderen van negatieve emoties? Nou, het zijn eigenlijk de dingen die jij in het begin al noemde. Dus een eye over the ball, een arm om iemands schouder, hand vasthouden als iemand je hand vasthoudt als je heel gestrest bent. Dat zijn eigenlijk dingen die we vaak automatisch al doen. En wij onderzoeken dus of dat werkt of niet. En we willen eigenlijk in de toekomst specifiek kijken of dit bij mensen met een psychiatrische aandoening anders werkt of niet. En of we dus voor die mensen iets kunnen betekenen op het gebied van aanraking. Dus dat het bijna onderdeel van therapie zou worden? Ja, maar dan moet je niet denken aan behandelaren. Vastbinden en aaien? Nee, precies. Ik ben totaal geen voorstander van het opstellen van protocollen voor aanraking. Want natuurlijk moeten er protocollen zijn over wat wel en niet kan. Maar volgens mij kun je niet in een protocol gieten hoe je een ander zou moeten aanraken op een positieve manier. Omdat het volgens mij ook belangrijk is hoe je er zelf in staat. En dat is dus ook een van de dingen waar we vanavond naar kijken. Wat vindt de aanraker ervan? En ik denk dat we dus niet uitkomen op een soort aanrakingstherapie waarbij er een protocol of een behandeling wordt geschreven waarin precies staat, nu moet je zo en zo aanraken. Maar ik zou het al heel fijn vinden als aanraking een onderwerp van gesprek wordt binnen de psychiatrie. Vind je dat er wat te weinig over nagedacht wordt? Wat er allemaal kan met dat grote orgaan, de huid? Ja, ik denk het wel. En ik denk dat door MeToo er wel veel aandacht aan is besteed, maar dat vooral ging over ongewenst aangeraakt worden. En dat we dan soms bijna een beetje vergeten dat aanraking, ook gewenste aanraking, heel veel positieve effecten kan hebben. En dat we dat veel mensen dat ook wel echt nodig hebben. Dus je ziet nog wel kansen voor de aanraking. Er kan nog best wel wat meer onderdeel worden van bepaalde behandelingen of gedachtegangen over het menselijk lichaam. Ja, denk ik zeker. En ik denk dat een eerste stap bewustwording is. Dus erover in gesprek gaan met elkaar. Ik denk dat dat een hele belangrijke eerste stap is. En onderzoek doen naar hoe werkt het nou eigenlijk. Dat is natuurlijk iets wat je al een poosje doet. Zie je al wat stappen, dat het wat groeit, het bewustzijn daarover? Ja, ik was hier inderdaad voor corona al een aantal jaar mee bezig. En corona heeft natuurlijk in die zin mij wel een beetje geholpen. Omdat het onderwerp aanraking, omdat het niet mocht, was opeens overal. Aan de andere kant is het natuurlijk ook wel weer zo dat nu zijn we weer op een punt waarop tussen aanhalingstekens alles mag. En dan ben ik ook wel weer een beetje bang dat mensen misschien snel het onderwerp weer vergeten en denken, oh, nu is alles toch goed? En dat het eigenlijk niet meer nodig is om het erover te hebben. Maar ik denk dat dit juist een moment is waarop we het over aanraking moeten gaan hebben, omdat dingen weer mogen en we dus in overleg kunnen met elkaar. Hoe sta jij erin? Wat vind jij prettig? Wat wil jij niet? Wat wil jij wel? Dus ik denk dat het daarom nog wel belangrijk is om aandacht te blijven houden voor dit onderwerp. Je hoorde Myrthe van der Drift die langs ging bij het Bedweter Festival. Focus. Dan alweer tijd voor het laatste gesprek van de week. Als iedereen van Focus naar het Bedweter Festival gaat, dan mag Steven Smit natuurlijk niet uitblijven. En onder de vele bezoekers kwam hij Anouk Nerings tegen, promotieonderzoeker bij de Universiteit Utrecht. Zij kijkt naar sociale robots en dan met name in de praktijk. En in het bijzonder naar robots in de gezondheidszorg. En jeugdhulpverlening. Haar onderzoek maakte Steven wel nieuwsgierig en dus stapte hij in een klein donker hokje met daarin Robin. Ik kom net in een hokje en er staat een videocamera gericht op een stoel. En er staat een robot van zo'n 1,5 meter hoog met een rood stropdasje. Het is best wel een beetje een soort humanoid, echt een menselijke robot. Met hele lieve, schattige ogen, hoi. Eigenlijk grote ogen. Ik ben Robin en doe graag Robin? Mee aan sociale activiteiten en help graag andere mensen. Dag Robin, wat leuk je te ontmoeten. Hij zwaait nu heel druk ik naar me. Ik ben goed in het motiveren van mensen om gezonde activiteiten te doen. Nou, daar heb ik wel zin in. Voordat we beginnen, wil ik graag een ervaring met u delen. Oké. Okay. Ik zag in de coronaperiode een leeg vakje in mijn partners agenda, dus ik was van plan om samen te gaan sporten. Leuk. Hij had echter een belangrijke afspraak gepland staan die ik was vergeten. Ik voelde me schuldig en schaamde me. Ja, dat is een vervelend verhaal. Kunt u antwoord geven op de volgende vragen over uw corona-ervaringen? Oké, Anouk, wat heb ik net meegemaakt? Ja, dat is een hele goede vraag. Wat denk je wat je net hebt meegemaakt? Nou, ik had een onderonsje met Robin, als ik het goed verstond. Dat was nog best lastig te verstaan met al dat geluid eromheen. En Robin die had wat vragen voor mij. Die waren serieuzer van aard dan ik had verwacht op een festival. Ja. Want die gingen dus over het corona. Ja, dat begrijp ik helemaal. Ja, het idee was natuurlijk ook om een beetje een wat intiemer gesprek aan te gaan met een robot. En om te kijken of dat lukte. Ja. Nou, leuk gesprek was het zeker. Of in ieder geval een boeiend gesprek. Geef je bloot aan een robot is de titel van het experiment wat jullie uitvoeren. Waarom? Nou, wat wij vandaag hebben onderzocht is eigenlijk de invloed van jouw persoonlijkheid. Het effect daarvan op hoeveel jij aan een robot vertelt. En daarbij kijken we ook naar weer het effect van hoe de robot zich gedraagt naar jou toe. En waarom willen jullie dat weten? Nou, persoonlijk denk ik dat als jij je meer zou durven bloot te geven aan een robot, dat de robot je ook een betere gesprekspartner voor je kan zijn. Zoals bijvoorbeeld, je hebt een robot als gezondheidscoach. Dan is het belangrijk dat jij ook tegen de robot durft te vertellen hoe het echt met je gaat. Dus als jij bijvoorbeeld een keertje, stel je hebt diabetes en je bent een keertje vergeten om je bloedsuiker goed te checken, dat je dat tegen de robot zegt, als hij jou goed wil kunnen helpen om dat op te lossen. En dan is ook de vraag, hoe kan je de robot dan zo programmeren dat hij goed ingesteld is op wat jij prettig vindt? Laten we beginnen met de eerste vraag. Wat zijn uw opvattingen over het regeringsbeleid met betrekking tot het vaccinatiebeleid? Zo, dat is een hele moeilijke vraag, maar ik was wel tevreden. Positief gesteld. Bedankt voor je antwoord. Wat ik dan wel lastig vond, was dat het gelijk zo'n directe vraag was. Hè, van wat vind je van het coronabeleid? Wat best nog wel gevoelig ligt in Nederland, hè, soms, om daarover te praten. Dus dat vond ik wel recht voor zijn raap. Ja, zeker. Maar je kan ook maar beter duidelijk zijn. Zodat je wilt weten. Ja, we hebben bewust wel gekozen voor vragen waar ook iets meer lading achter zou kunnen zitten. Om dus inderdaad ook wel de mogelijkheid te geven om iets intiemer te zijn in een gesprek. Maar je mag ook zeggen, ik wil hier liever geen antwoord op geven. Dat is ook helemaal prima. Dan weten wij ook al genoeg eigenlijk, hè? Laten we naar de volgende vraag gaan. Oké. Okay. Heeft u mentale en of fysieke gezondheidsproblemen ervaren door corona? Ik heb geen klachten, gelukkig. Bedankt voor je antwoord. Ik heb natuurlijk even goed om me heen gekeken. Ik zag een camera staan. En ik kreeg een klein microfoontje opgespeld. Waar waren die voor? Dat is eigenlijk voor ons als onderzoekers om te kijken hoe je als participant reageert op de robot. Dus wij wilden graag goed kunnen opnemen wat je tegen de robot hebt gezegd. Zodat we inderdaad ook kunnen meten hoe intiem de interactie is geweest. En ook met de camerabeelden om te kijken of we bepaalde lichaamshoudingen en gezichtsuitdrukkingen kunnen aflezen. Om inderdaad ook te kijken hoe de interactie wordt ervaren. En waar letten jullie dan op als je het hebt over lichaamstaal bijvoorbeeld? Nou, wat bijvoorbeeld al een hele goede is om naar te kijken is de afstand die je hebt tussen jou en de robot. Want hoe dichterbij je de robot staat, hoe waarschijnlijker het natuurlijk is dat je je wat vertrouwder voelt met de robot. En we kijken ook dus naar gezichtsuitdrukkingen als blij of chagrijnig. Dan weet je dus ook gewoon dat je niet de goede kant op gaat. Dat zijn al hele eenvoudige dingen die je daaraan zou kunnen meten. En ook bijvoorbeeld openheid, dus wat meer openhouding. Of je bijvoorbeeld de lichaamstaal van de robot imiteert. Dat is ook een hele interessante om mee te nemen. Kijk, ik kan hem een hand geven volgens mij. Het draait met zijn kopje. Misschien hoor je thuis af en toe een boink. De robot beweegt zo druk. Het is best wel moeilijk om een microfoon onder zijn neus te houden. Ik vind het wel leuk, want ik beweeg mijn hoofd en hij lijkt toch een beetje mijn hoofd te volgen. Ja, hij zwaait me ook uit nu. Hij wappert met zijn handje. Dag. was ik wel drukker aan het terugzwaaien. Ja, precies. Je ziet toch dat het wel... Zo'n robot die maakt wel heel snel heel menselijk. En daardoor gaan we er ook heel menselijk in onze communicatie mee om. Dus ook onze lichaamshouding, die past je echt aan je gesprekspartner. Hè? En met robots zie je dat dus ook. Dat is echt heel leuk om te zien. Nou, is dat volgens mij best een uitdaging om hier te staan op zo'n festival? Dat is natuurlijk niet direct een wetenschappelijke omgeving, zou je denken. Wat is voor jullie de grootste uitdaging hier vanavond? Oh ja, de grootste uitdaging. Er zijn inderdaad al meerdere uitdagingen. Ik denk dat op dit moment de grootste uitdaging toch wel het rumoer is. Wat om je heen gebeurt. Jij zei ook al, ik kon de robot nogal moeilijk verstaan. Nou, die robot die kan jou dan dus ook moeilijker verstaan. En wat je ook wel merkt is met werken met robots, er gaat altijd iets mis. Hij kijkt me heel vragend aan en knikt wat. Met zijn twee grote witte ogen nu. Ik ben mijn verbinding kwijt. Oh jee. Met ik mij? Ik probeer te verbinden met de server. Oh nee, het kopje hangt nu. Het ziet er nu een beetje uit als een levenloos stambeeldje. En zijn oogjes zijn uitgedoofd. Oh jee. Ik heb hem toch niet kapot gemaakt. Robin? Robin, ben je er nog? Hallo, Robin? Daar ontkom je niet aan. Dat gebeurt gewoon. En als je dan op zo'n festival staat en je wilt het gewoon door laten draaien, je hebt net even wat minder de tijd om dat rustig op te lossen of rustig uit te proberen. Ik denk dat dat de grootste uitdaging is. Maar het is wel heel leuk onderzoek, want je bent nu wel gewoon in de echte wereld onderzoek aan het doen in plaats van in een kunstmatige labomgeving. En daardoor denk ik ook dat het hele waardevolle resultaten kan opleveren, juist op zo'n festival. Waarom? Nou, omdat je op die manier heel goed kunt kijken hoe je dus de robot het beste kan programmeren. En dan kunnen wij daar dan weer rekening mee houden bij het ontwerp van de eigenlijk de ideale robot. Ik hoop u nog eens te zien en veel plezier op het festival. Ah, die Robin de robot, die klinkt echt zo lief. Toen hij ook zei van, nou, ik kan het niet meer aan. Toen dacht ik, oh, wat zielig. Je hoorde Steven Smit met Anouk Neriks en Robin de robot. Alles vannacht is trouwens ook terug te luisteren op onze website of in onze eigen podcast. Overdag luisteren naar Focus? Dat kan gewoon. Zoek naar Focus Wetenschap in je podcast-app en luister wanneer jij het wilt naar de mooiste wetenschapsverhalen. Dit is Dua Lipa met Love Again. Somebody like you used to be afraid of love and what it might do. But goddamn, you got me in love again. You got me in love again. You got me in love again. You got me in love again. So many nights my tears fell harder than to the grave. I'd rather die than have to live in a storm like before. But goddamn, you got me in love again. Show me the heavens right here, baby. Touch me so I know I'm not crazy. Never have I ever met somebody like you. Used to be afraid of love and what it might do. Love Again van Dua Lipa. Heb je zelf prangende vragen over de wetenschap? Wil je bijvoorbeeld weten of mensen ook in winterslaap kunnen? Of hoe het bier werd uitgevonden? Of hoe je altijd het beste je eerste indruk kunt maken? Stuur dan je vraag naar ons. Mail naar radiofocus@ntr.nl. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 3 uur, Renske van der Zalm met het NOS-journaal. Facebook kondigt maatregelen aan om jongere gebruikers te beschermen. Het bedrijf wil functies inbouwen om kinderen te waarschuwen als ze naar schadelijke content kijken. Ook komt er een pauzemelding op Instagram. Dat platform is van Facebook. Experts denken dat de maatregelen niet zullen helpen. De maatregelen komen na beschuldigingen van een oud-medewerker van Facebook. Die verklaarde dat het bedrijf uit eigen onderzoek weet dat Instagram schadelijk kan zijn voor tieners. In de Amerikaanse staat Georgia is een politieagent doodgeschoten tijdens zijn eerste dienst. De man van 26 was bezig met een ronde toen hij onder vuur werd genomen. Het is niet bekend waarom dit gebeurde. Er werd een klopjacht op touw gezet om de verdachte op te pakken, maar dit lukte niet. Een dag later werd de verdachte, een man van 43, alsnog opgepakt voor de schietpartij. Topturnsters die jarenlang slachtoffer waren van grensoverschrijdend gedrag moeten elk €5.000 tegemoetkoming krijgen. Dat adviseert een commissie die namens sportkoepel NOC-NSF onderzocht wat een geschikte compensatieregeling zou zijn. Morgen wordt het advies officieel gepresenteerd. De verwachting is dat NOC-NSF en de Turnbond de voorgestelde tegemoetkoming overnemen. Het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk neemt tot morgenochtend 8 uur geen patiënten op vanwege een ICT-storing. Het ziekenhuis was vanavond een paar uur lang telefonisch en digitaal onbereikbaar. De grootste problemen lijken inmiddels opgelost, maar voor de zekerheid is er vannacht een opnamestop. En Frankrijk mag zich de tweede winnaar van de Nations League noemen. Het Franse elftal, dat ook wereldkampioen is, won de finale in Milaan vanavond met 2-1 van Spanje. In de wedstrijd om de nummer 3 en 4 in de Nations League won Italië eerder vandaag in Turijn met 2-1 van België. Het weer, de komende uren trekt er wat regen over, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 1 graad of 8. Morgen vrij veel bewolking, soms wat zon en ook wat buien. Het wordt dan zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Antoinette van der Weert. Een hele goede nacht. Je luistert naar Focus. En dit uur hoor je weer de beste podcast die NPO Radio 1 te bieden heeft. Te beginnen zometeen met een nieuwe podcast, Wat Blijft. Over de 3 jaar geleden overleden historicus Evelien Gans. Maar eerst muziek. Het leven door een roze bril kijken. Dat is wat ze na de oorlog heel graag willen. Een beetje luchtige muziek, altijd fijn. Lieve liedjes over verliefd zijn. En zo maakte Edith Piaf in 1947 La Vie en Rose. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Ja, het was meteen een klassieker. Hij werd ook super vaak gecoverd. Sterk nog, 3 jaar later werd het nummer door 7 verschillende artiesten gecoverd. Waaronder een versie van Bing Crosby, Dean Martin en een versie van Louis Armstrong. En het fijne van Louis Armstrong is dat hij natuurlijk altijd gewoon die trompetter heeft. Maar heb je ook wel eens geluisterd naar de versie van Grace Jones? En dan vooral het einde, want Ah, dat vind ik zo, zo lekker. Ja, dit wil je toch wel meezingen meteen. Maar de versie die ik volledig ga draaien is de Lady Gaga-versie. Ze heeft deze gezongen in de film A Star Is Born. En door dit nummer kreeg zij ook die rol. Bradley Cooper, die wilde deze film heel graag maken, zag haar dit nummer zingen en dacht, dit is er, dit is wat ik wil in mijn film. En ze doet het ook zo verschrikkelijk goed. Maar welke versie wil jij van Lavie en Roos horen? En stuur het me gewoon in. Je gaat nu Lady Gaga horen, maar misschien wilde je eigenlijk wel Edith Piaf. Of misschien toch de volledige Grace Jones. Of misschien toch die Louis Armstrong. Of misschien wel een hele andere variant die ik helemaal niet gevonden heb of nog helemaal niet ken. Wat is jouw favoriete versie van deze monsterhit? Laat het me weten. Nu krijgt de Lady Gaga. D'ailleurs qui font baiser les miens, en rire qui se perdent sous sa blouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Dit zijn van die nummers waarvan ik altijd het gevoel heb dat je nog een buiging moet maken zodra het nummer afgelopen is. Lady Gaga met La Vie en Rose. En ik krijg een paar appjes binnen. Ze zegt Solomon Cohen, love Grace Jones. Never forget the concert in the Fox Theater in Atlanta in the 80s. Fantastic, what a show. En Iwan die zegt, hoi, een bosje rode rozen van Alex. En dat kan natuurlijk ook. Focus. Op NPO Radio 1. Tijd voor een podcast dan. Geboren op 24 april 1951. Overleden op 19 juli 2018. Evelien Gans was een chroniqueur van het Nederlandse Jodendom en schreef onder meer het eerste deel in de dubbelbiografie over Jaap en Isha Meijer. Ze streed tegen de normalisering van het antisemitisme en zocht actief naar haar eigen Joodse identiteit. In de laatste maanden van haar leven worstelde ze met een depressie. Tom Reiner volgt haar spoor terug met partner Frank Diamant, schrijver Stefan Sanders en zus Helene Gans in de nieuwe podcast Wat Blijft. Het is natuurlijk toch echt niet alleen een provocatie. Het verwijst ook naar verschuivingen die reëel optreden, namelijk Wilders en PVV. Dit is Evelien Gans tijdens een debat met politicoloog Meinert Venema in tv-programma Buitenhof. Zoeken samenwerking met allerlei rechtsextreme organisaties in heel Europa. En ja, die hebben, als het gaat om uitsluiting weer, hè, en om discriminatie van moslims, om racisme, holocaustontkenning, antisemitisme, een zeer beladen verleden. Het is haar ten voeten uit. Scherp, kritisch, confronterend en niet bang voor stevige uitspraken. Evelien ging graag met iedereen de discussie aan. Met vrienden en familie en als hoogleraar hedendaags Jodendom met collega's op het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, haar geliefde NIOD. En ze schreef talrijke artikelen waarin ze de strijd aanbond met andere historici, journalisten en schrijvers. En als ze ook maar ergens een zweem van antisemitisme bespeurde, ging ze er recht op af. Nog een keer Evelien tijdens datzelfde tv-debat. Kijk, antisemitisme en filosemitisme deugen alle twee niet in die zin dat ze alle twee stereotyperen. Dus maar het is, nee, luister even, wat Wilders doet en wat die andere partijen ook doen, dat is Joden en Jodendom als legitimatie aanvoeren. Het is natuurlijk tegenwoordig heel mooi om te zeggen, maar wij zijn tegen antisemitisme. Maar zij doen dat en het is ook heel niet. Mooi om te zeggen, doen, wij zijn maar voor zij Israël. Doen dat niet. Luister, niet eens, luister eens, meneer Venema, er is een verschuiving opgetreden. Maar haar leven stond ook in het teken van de zoektocht naar haar eigen identiteit. In haar jonge jaren was ze helemaal niet zo bezig met dat Joods zijn. Evelien kreeg namelijk een strikt seculiere opvoeding als kind van een Joodse vader en een niet-Joodse moeder. Dan ben je volgens de Joodse religieuze wet eigenlijk niet Joods. Evelien voelde zich wel Joods. Helemaal mijn eigen zaak, zei ze dan. Toch bleef het altijd een intellectuele worsteling. Want hoe verhoud je je met die eeuwige gespletenheid tot datzelfde Jodendom? Met die worsteling zetten ze ook vrienden, collega's en familie aan om te denken over hun eigen Joodse identiteit. En ze voerden eindeloze discussies met andere Joden over Israël en de Holocaust. Wat was dan haar erfenis? Wat heeft ze bijgedragen aan het publieke debat? Voor Stefan Sanders is dat een uitgemaakte zaak. Sanders is schrijver en columnist voor onder meer NRC Handelsblad en schrijft veel over identiteit. Ik was altijd erg onder de indruk van Evelien, van haar theoretische gehalte, dat is één ding. Vooral door haar boek Goisenheid, Joods narcisme, dat is uit 1993. Was 94. Ja. Dus dat was al heel vroeg, daar was ik razend enthousiast over. Ik vond het echt een ongehoorde, moedige analyse. Zowel van het antisemitisme als ook van het Joods narcisme, wat een heel gevoelig en gevaarlijk thema is, wat zij toch maar even aanraakte. Maar misschien juist omdat ik wel een redelijke afstand tot haar bewaar en zeker niet tot haar beste vrienden behoorde, helemaal niet, zie ik wel een grote lijn die zij heeft voortgezet. Er is altijd, althans voor zover ik weet, in Nederland en in het Nederlandse Jodendom zijn er een aantal mensen geweest die ik al zeer hoogacht, vanaf Jacob Israël de Haan, de grote schrijver en dichter, die zowel heel Joods waren als ook een heel moeizame verhouding hadden met datzelfde Jodendom. En zij had natuurlijk ook een hele dubbelzinnige verhouding. Ze heeft, ik geloof al heel veel gezegd, dat ze drie Joodse grootouders had. Maar die ene belangrijke, namelijk de grootmoeder van haar, dus de moeder van haar moeder, die volgens de Joodse wet ook Joods had moeten zijn, was nou juist weer net niet Joods. Dus heel officieel mocht ze dan niet meedoen. Zij was daar heel erg strijdvaardig over. Ze geloofde niet in vader Joden. En sterker nog, ze dacht, ik trek me daar helemaal niet van aan. Ik bedoel, mijn vader heeft moeten vluchten naar New York, naar Amerika. Hij heeft ondergedoken in Nederland, uiteindelijk gevlucht. Vond het te gevaarlijk in Nederland, dus ging naar New York. Evelien is in New York geboren. Kortom, zij vond dat ze deel uitmaakte, ook al was ze niet religieus, van dat jodendom, van dat Joodse verhaal, van die geschiedenis en ook van die Shoah, van die nawerking van die catastrofe. Maar tegelijkertijd, en dat vind ik het aardige aan Evelien, ging ze dus ook met andere Joden in discussie, omdat ze bijvoorbeeld helemaal niet vond dat Israël altijd gelijk had, of omdat ze vond dat Joden heel bang waren om links te zijn in haar, voor haar gevoel, zeker in de jaren 80 en 90. Omdat ze ook dat Joods narcisme, zoals zij het noemt, aan de kaak wilde stellen, of in ieder geval wilde bediscussiëren. En omdat ze zag dat er inmiddels een soort bijna jaloezie was ontstaan bij de niet-Joden op dat hele idee en de nawerking van de Shoah. Wat raar is natuurlijk, hè? Niemand zou je toewensen. Maar ineens leek het wel van de jaren 70 en 80 en 90 van de vorige eeuw dat dat een enorm privilege was. Je hebt natuurlijk die verschrikkelijke uitspraak, maar over een heel goede uitspraak: de Duitsers zullen de Joden Auschwitz nooit vergeven. Dat komt daar dicht in de buurt. Er was ineens natuurlijk heel veel vanaf de jaren, eigenlijk sinds Presser, Jacques Presser in de jaren 60 in Nederland, maar ook in de jaren 70, ook weer door Renate Rubinstein en een heleboel andere mensen, in 80, heel veel belangstelling en terechte aandacht voor die jodenvervolgingen en die moord op de joden, die aanvankelijk na de oorlog zo'n beetje was weggestopt. Hè, in een keurig schema, de Nederlanders zaten in het verzet en de Duitsers waren nazi's, klaar. En ik zie de nalatenschap van Evelien Gans heel erg in die lijn van een rebel, zowel tegen de buitenwereld, de niet-Joodse buitenwereld, als ook een rebel binnen die Joods-Nederlandse wereld. Ja, en wat heeft ze daar dan mee bereikt met die rebellie? Nou ja, als je alleen al kijkt naar die titel, Goyse Neid, Joods narcisme. Goyse Neid is dan duidelijk, hè? Dus de thematische neid van de niet-Joden op de Joden. Weet je wat ik net zei over de Duitsers die de Joden Auschwitz nooit zullen vergeven. Joods narcisme, dat is natuurlijk een ingewikkelde term. En dat gaat over, kan je ook heel kritisch zijn over Joden zonder dat je last hebt van Joodse zelfhaat? En twee, eigenlijk, wat is de doorwerking geweest, de nawerking geweest van die Shoah bij de overlevenden en zelfs bij de kinderen van de mensen die dat overleefd hebben? Is dat niet een raar mengsel geweest, een amalgaam van enorm slachtofferschap, maar ook in zekere zin een perfide trots op dat slachtofferschap en een enorm schuldgevoel, namelijk een survivor's guilt, de schuld dat je het hebt overleefd, maar ook weer het idee, nou, ze krijgen ons er niet zomaar onder. We zijn er nog, meneer A. Hitler. Dus dat hele ingewikkelde amalgaam, dat duidt zij aan als Joods narcisme. Ik vond dat moedig, zeker in die tijd, omdat het heel goed slecht verstaan kan worden door mensen die vijandig willen zijn of die daar leuke antisemitische grappen mee willen uithalen. En ik denk dat het ook nodig was, psychoanalytisch of psychologisch gesproken, omdat ze zelf te maken kreeg, ook door haar opvoeding, maar ook in haar vriendenkring, met de erfenis van dat ingewikkelde web, van die double bind. We zijn niet Joods, we zijn enorm Joods. Het is belangrijk en het is niet belangrijk. We hebben het over de Shoah en we hebben het nooit over de Shoah. Het is alles bepalend en het is niet alles bepalend. Dat hele complex van vragen stelde zij tamelijk rechtstreeks aan de orde in dat tamelijk dunne, zeer goede boekje dat mij enorm trof. Maar ik herkende heel erg haar positie, haar onverschrokken positie, als iemand die als half werd gedefinieerd en die daar geen genoegen mee nam. Onverschrokken, moedig noemen mensen haar. Maar het ging in die laatste periode van haar leven op persoonlijk vlak niet goed. Haar zus Helene zag van dichtbij hoe ze door zware depressies in een diep dal belandde. In de zomer van 2018 maakte ze een einde aan haar leven. Voor Helene is de invloed van die zelfgekozen dood vooral wat achterblijft. Als iemand een eind aan haar leven maakt, dan schuift dat er toch een beetje voor. Ja. En het is natuurlijk nog relatief kort geleden. 2,5 jaar. Ja, 2,5 jaar. En dat, goed, je kan het kort of lang noemen, maar voor mij is het kort. En dat is natuurlijk zo'n verpletterende gebeurtenis dat toch echt voorop staat. Dus Zeker niet alleen, hoor. En met mijn kinderen is het ervoor. Evelien zou nu zeggen, of Evelien deed altijd. Hè, dat soort dingen gebeuren natuurlijk ook. Toch ook heel vaak van, goh, hier had ze toch eigenlijk bij moeten zijn. En dan zit iedereen weer even een beetje wazig voor zich uit te kijken. Hoe is het toch mogelijk? De kinderen kunnen soms ook zeggen, hoe is het toch mogelijk, hè, dat het zo gegaan is? En ja, dus ik denk wel dat dat toch een heel... En ook als ik wel vrienden of vriendinnen van haar spreek, als we het over Evelien hebben, dan hebben we... Ja, iedereen is toch nog bezig met hoe heeft dit zo kunnen gebeuren en wat hadden we zelf anders kunnen doen. Ja. Dat is natuurlijk toch een vraag die iedereen zich stelt, die in de buurt was van iemand die een eind aan haar of zijn leven heeft gemaakt. Je blijft met zoveel vragen over. Het is heel cliché om het zo te zeggen, maar het is ook wel echt waar. Had het anders kunnen aflopen? En wat had ik daaraan kunnen doen? En hoe zal het voor haar geweest zijn op het laatst? Hè? Zo eenzaam ben je dan. Hoe heeft ze zich gevoeld? Wat heeft ze gedacht? Dus dat zijn dingen die ze heeft nagelaten. Hè? Al die vragen. Daar heeft ze ons wel mee opgescheept. Dat is gewoon zo. Goed, maar dat natuurlijk is niet het enige. En ik denk ook dat met het verder gaan van de jaren dat misschien weer in een ander soort evenwicht terechtkomt. En voor mij, kijk, ik heb natuurlijk mijn jeugdherinneringen met haar. En ik moet bijvoorbeeld vaak denken, oh ja, shit, nu is mijn vader jarig en er is geen mens meer die het zich bedenkt, behalve ik. Voorbeeld. Ja, ja, ja. En dat geldt natuurlijk voor zoveel dingen. Over onze hond die we vroeger hadden. Niemand weet meer hoe die eruit zag en hoe die heette. Ja, die hebt natuurlijk wel foto's. Maar ik bedoel, en dat maakt iedereen natuurlijk een keer mee, die als enige overblijft van broers en zussen. Dat weet ik ook wel. Alleen ik had maar één zus. En als die dan bovendien ook nog op zo'n manier je verlaat. Dus dat heb ik regelmatig. Of op vakantie zijn zoveel dingen waardoor je denkt, oh ja, oh nee, dat weet niemand meer. Dat is wel heel pregnant eigenlijk. En dat kan me ook wel droevig stemmen. Maar ik kan me voorstellen dat jij en ook jouw kinderen, je hebt drie zoons, ja, dat die nog heel veel vragen hebben. Ook vragen die ze aan Evelien hadden willen stellen. En dat is natuurlijk abrupt. Precies, ja. Geëindigd. Ja, die vragen dat klopt. Die ze hebben en die vragen die jij ook hebt misschien voor haar, die kun je natuurlijk niet meer stellen. Ja, nou, gisteren had ik nog even met mijn oudste. Dat is degene die ook het meest met het Joodse te maken heeft gehad. Die ging ook vaak samen met haar bij een vriendin Seider vieren. En dan gingen zij met z'n tweeën iets voorbereiden om iets voor te lezen. En die zei gisteren nog tegen me van ja, al die discussies die we altijd met elkaar hadden. Hè, dat had hij dus over Evelien en hemzelf. Je had met Evelien snel een diepgravende discussie. En ook als je het niet met elkaar eens was, daar kon hij enorm van genieten. Wat heeft zij nog meer voor jou betekend? Wat heeft zij aan jou veranderd? Nou, kijk, we zijn natuurlijk heel erg verschillende mensen geweest. En dat heeft natuurlijk allerlei verschillende oorzaken. Maar kijk, wij waren eigenlijk alleen maar Joods thuis in de zin van de oorlog. Het was eigenlijk alleen maar de verschrikkingen en de doden en de onveiligheid die er nog steeds was. En Evelien heeft natuurlijk op een gegeven moment die draai gemaakt naar niet alleen daar haar levenswerk van maken, maar ook haar identiteit eigenlijk is het later geworden. Kijk, mijn vader was iemand die zei, iedereen ziet mij als Jood, maar hij heeft zich echt pas later gerealiseerd, mede door Evelien, dat hij niet kon ontkennen dat hij een Jood was. Ja. Onze vier grootouders, nou, we hadden drie grootouders die Joods waren. De enige die dat toe doet, volgens de Joodse wet niet, overigens. Hè. Maar die waren allemaal, hadden zich daar al van afgekeerd. Hè? De grootouders al. Dus ja. Was die oorlog er niet geweest, dan zou ik misschien niet eens geweten hebben dat ik Joods. Mijn ouders waren humanistisch verbond, atheïstisch, klaar. En zochten ook niks sociaals in het Jodendom. Dus dat je Jodendom speelde helemaal geen rol helemaal in jullie leven? Helemaal niks. En nee. Nu, elke keer weer als iemand zegt Chanukka, dan moet ik weer vreselijk denken. En dan kan ik het gewoon niet bedenken. Ik weet het gewoon niet. Pasen eten we matzes. Dat deed mijn hele leven al. Dus dat is dan ook het enige. Maar verder echt niks. En Evelien heeft dus die verandering doorgemaakt. En voor mij was dat dus eigenlijk best raar. Want voor mij was het alleen maar de oorlog. Tegelijkertijd heb ik zelf natuurlijk ook wel eens dat als het aan de orde is, het thema Jood, dan voel ik het wel, hoor. Maar goed, het was de oorlog. En Evelien heeft die switch gemaakt. En ik ben daar niet met haar meegegaan, hoor. Maar het heeft natuurlijk wel impact gehad. Omdat je daardoor dat hele thema meer is gaan leven. Voor mijn vader is dat zeker goed geweest. Want die heeft eigenlijk, dankzij Evelien, is hij zich er ook wat meer mee bezig gaan houden. Ja, ja, ja. Dat was goed. Met Evelien als zus is dat trouwens ook onontkoombaar natuurlijk. Want het kwam altijd om elke hoek kijken natuurlijk. Hè? Dat was ook zo. Maar en op het laatst is er misschien zelfs wel te veel mee bezig geweest. Kon het bijna nergens anders meer over gaan. Maar, zou dat dan een obsessie kunnen noemen? Ja, dat zou wel kunnen, ja. Ja. Daarom vind ik dat Evelien toch uiteindelijk zo'n zwaar leven heeft gehad. Omdat ze aan de ene kant dus inderdaad heel onverschrokken hebben. Bijvoorbeeld die Joods-Palestijnse dialooggroep van heel lang geleden. Ik weet niet of je daarvan weet, maar die hebben zij toen, is zij ook bij betrokken geweest om die op te richten. Het was een dialooggroep tussen Palestijnen in Nederland en een aantal progressieve Joden. En daar kregen ze natuurlijk ook al kritiek over. Ik heb een keer een rechtse Jood gesproken die over Evelien begon te schelden omdat ze betrokken zou zijn bij een ander Joods geluidsoprichting. Wat overigens niet waar is. Maar als je de agressie van zo'n man hoorde over haar, ik heb hem toen ook onmiddellijk de deur uitgezet, maar toen kreeg ik even een glimpje daarvan mee. Als je op het internet naar Evelien ging zoeken, kwam je allemaal verschrikkelijke dingen tegen. En dat is natuurlijk sowieso heel naar. Maar als je ook nog zo'n achtergrond hebt en dus weet hoe gevaarlijk en onveilig het is in de wereld, en dan toch maar doorgaat met je zo uit te spreken, dan zit je met een spanningsveld wat niet te doen is. Dus ze was zowel onverschrokken, heel onverschrokken, moedig misschien zelfs wel in het debat. Zeker wel, ja. Maar ook dus heel kwetsbaar. Ja, zeker. En bang ook. Ik bedoel, daar kon ze dan enorm. Ja, zeker. Ja. Dat is een moeilijke combinatie. Maar dat is natuurlijk wel ook heel bewonderenswaardig. Ze heeft daarin ook heel veel van zichzelf geëist. En dat is denk ik ook wel een beetje toch van het moed. Er was niet echt een keuze van laat ik nou eens een jaartje of twee afschakelen en dat boek gaan schrijven en dan moeten andere mensen maar even de barricade op. Maar ook als die andere mensen het niet doen, doe ik het nou toch maar even niet. Nee, dat kon niet. Nee. Frank Diamant is dichter en filmmaker en jarenlang de partner van Evelien. Ik zoek hem op in zijn atelier aan het IJ in Amsterdam. Overal staan foto's van Evelien. Achter, voor mij. En waarom staat deze foto zo prominent op de eettafel volgens mij? Omdat Evelien me gezelschap houdt. Ja. Als ik eet in mijn eentje. Ja, ja, ja. Dan kijk je inderdaad met Als ik mensen, mijn kinderen die een enkele keer hier zijn in de coronatijd en op afstand, maar dan staat die foto er ook niet. Oh, dan haal je hem weg. Ja, dus, ik moet geen. En niet alle aandacht die kant op gaan. Nee. Dus als jij hier zit, ik stel me dan zo voor dat jij hier dan zit te eten en dan, ja, dan kijkt ze jou aan. Houdt ze mijn gezelschap. Ja, ja. Ze kenden elkaar al heel lang. Gemeenschappelijke vrienden, dat soort dingen. De vonk sloeg over na een toevallige ontmoeting in kunstenaarssociëteit De Kring. Ze gingen samen naar de opera en hij nodigde haar uit om te komen eten bij hem thuis. Ik kan goed koken. De liefde gaat door de maag en door de fles. En er ging ontzettend veel wijn door. Evelien was, die ik helemaal niet zo goed tegen drank kan, was behoorlijk teut. Zodat het echt ook gevaarlijk werd, zelfs om haar naar huis terug te laten gaan. Het gebeurde hier. Ja, hier. Ja, ja, ja, ja. Hier. En van toen af aan begon een ingewikkelde, maar hele heftige relatie, waarbij Evelien heel sterk het gevoel had, ook uitsprak van het gevoel van dat we bij elkaar hoorden, dat het paste. De thema's waar Evelien zich mee bezig hield, hielden mij ook bezig. En van af, eigenlijk vanaf het eerste jaar, is er geen lezing geweest, geen artikel geweest wat die ze geschreven heeft, gehouden heeft, dat ik, die ik niet gelezen heb voordat die werd uitgesproken of voordat die gedrukt werd. Ik was gewoon de klankbord. Ja. We waren allebei nogal uitgesproken mensen. Ja. Maar dan krijg je ook een wat moeilijkere relatie. Dus dan kan je over van alles van mening verschillen. En Evelien was totaal ruksiesloos en grenzeloos wanneer we ruzie hadden. Heb je enig idee waarom ze dat dan deed? Heb je daar ooit met haar over gesproken waarom dat dan... Ja, het zit gewoon in haar karakter. Ja, geen begrenzing. Hoe herinneren anderen haar als je met anderen over haar spreekt? Wat is dan het eerste dat je... Wat zijn de beschrijvingen, de klanken, om het zo te zeggen, die je over haar hoort? Wat blijft hangen? Kijk, het meeste praat ik met Evelien's vriendinnen over Evelien. En dan gaat het over missen. En dan gaat het over al of niet in staat zijn zich bewust te zijn van het feit dat ze dood is. Razernij erover. En in x-situaties waar er iets gebeurt in Nederland wat met Joden en met antisemitisme te maken heeft, van hoezeer ze gemist wordt. Ik heb een vrolijk idee bij een soort van venijnige tekst die Evelien over Baudet en zijn maatjes zou hebben geschreven. Daar werd haar venijn en haar woede gemist. Ondanks alles wat iedereen er verder over gezegd heeft dan. Als dit soort politieke gebeurtenissen zich voordoen, dan... Dan had Evelien zich luid en duidelijk laten horen. Ja. Op allerlei manieren, op allerlei platforms. Ja. Ja. Ja. Ja. In al haar publicaties, zowel wetenschappelijk als journalistiek, wemelt het van de voorbeelden en peilt ze het fenomeen antisemitisme heel precies af. Ze belanden in polemische discussies met collega-historici die ze dan fijntjes wees op antisemitische stereotypes of willekeurig shoppen in de geschiedenis. En dat gebeurde allemaal vanuit haar kamertje in het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Hoe belangrijk was die plek op het NIOD voor haar? Dat was ontzettend belangrijk. En het was belangrijk omdat het ook een klankbord was. En weet je, je kan het duidelijkste zien aan wat er gebeurde toen ze met emeritaat ging en weg moest ook bij het NIOD. Wat ze het ergste miste was praten met collega's. Even een kop koffie. Even bij de fotocopieermachine die buiten haar kamer stond. Uitwisseling. Ophouden met college geven. En het ophouden met het NIOD heeft absoluut bijgedragen aan haar depressie. Want ze heeft ook heel veel dingen aangenomen om te doen. Om vooral niet een zwart gat te hebben. Nadat ze met emeritaat ging. Maar heb je dat ook zien gebeuren dat ze dan op dat moment ook dat ze met pensioen ging? Wegging bij het NIOD en dat ze vanaf dat moment ook eigenlijk in een neerwaartse spiraal terecht kwam. Het was nog niet een neerwaartse spiraal, maar ze had het daar erg moeilijk mee. En dat werd zwaarder. En ze stelde uit om echt aan het tweede deel van Jaap en Ischa te beginnen. En gaf lezingen her en der en schreef artikelen her en der. Ze miste ook de studenten. Je hoorde het verhaal van Evelien Gans in de nieuwe podcast Wat Blijft. Meer bijzondere levensverhalen van onder andere voetballer Wim Suurbeer en kleinkunstenaar Jeroen van Meerwijk vind je op onze website of in je favoriete podcast-app. Thank you. Ja, je moet toch wel echt je drumstokjes vast hebben met dit nummer. Je kan niet zonder In the Air Tonight van Phil Collins. Focus. Een klokkenluider zegt dat hij de hand heeft weten te leggen op maar liefst 40 gigabyte aan videomateriaal, foto's en documenten over martelingen in Russische gevangenissen. Afgelopen week werden al enkele foto's online gezet en video's, maar mogelijk volgden dus nog veel meer. En dat er gemarteld wordt in Russische gevangenissen is bekend, maar de hoeveelheid materiaal is echt wel heel bijzonder. In de podcast De Dag vertelt Ruslandkenner Helga Salomon aan Elisabeth Steins over het grote probleem hiervan en het wegkijken van het Westen. Ik zei, hoe voelt u zich nu? Toen zei ze, ik voel niks meer. Ik voel geen stress, ik voel geen liefde, ik voel geen angst. En dat komt door mijn gevangenschap. Alle gevoelens zijn weg. Ruslanddeskundige Helga Salomon is net terug van een reis naar Letland en Litouwen, waar ze sprak met verschillende ex-gedetineerden. Zowel mannen als vrouwen uit Rusland en voornamelijk ook uit Wit-Rusland, waar overigens met steun van Rusland dictator Lukashenko mensen op het minste of geringste laat oppakken en veroordelen. En net als in Rusland worden gevangenen daar totaal ontmenselijkt, zegt Helga. Al is het in Wit-Rusland misschien minder fysiek en meer mentaal. Een vrouw die ze sprak is daar dus nog altijd zeer van streek. En ook een man, een financieel specialist, heeft er vooral psychisch diepe wonden aan overgehouden. Je hebt marteling en marteling. De video's die we nu zien uit Rusland, ja, dat is marteling zoals we dat begrijpen. Er worden over mensen wordt erheen geplast. Mensen worden geslagen met knuppels. Mannen die krijgen allemaal flessen en bezemstelen in hun anus. Dat is wat je denkt, oh, marteling. Het is trouwens niet onbekend dat dat in Rusland gebeurt. Maar je hebt ook psychische marteling. En zoals ik vertelde over de vrouw uit Wit-Rusland, die kan net zulke grote sporen nalaten. Dus de mensen die ik heb gesproken, die kregen misschien wel eens een klap, maar bijvoorbeeld wat heel erg is, op een gegeven moment vertelde die man, moesten we ons uitkleden. Hij zei, bij binnenkomst in de gevangenis werden we de gang overgejaagd. Echt gejaagd, van rennen. En dan af en toe kreeg iemand een klap of iemand moest struikelen. Vervolgens moesten ze zich uitkleden, kregen ze hun gevangeniskleren en moesten ze weer over die gang rennen. Nou, dat doet ook wel wat met je. Hè? Dus dat is niet direct slaag, hoewel ze af en toe een klap uitdeelden. Maar dat is ook marteling. En deze man is inderdaad wel geslagen. Want op een gegeven moment moesten ze, je moet op appel komen in zo'n gevangenis. Hè, dat geldt ook voor Navalny, voor alle gevangenissen. En dan moet je heel hard je naam noemen en allerlei gegevens die ze allang weten. Maar voor de vorm zeggen ze dan, de bewakers, en heeft iemand nog vragen, opmerkingen of suggesties? En deze man in zijn naïviteit, want die bleef maar geloven in de rechtvaardigheid van het systeem, die zei spontaan, nou, ik heb één voorstel, als ik het zou mogen zeggen, dat de mensen die hier onwettig zijn opgesloten worden vrijgelaten. Nou, toen werd hij vreselijk, vreselijk op zijn benen geslagen. Moest hij terugstrompelen naar zijn cel. En in zo'n cel mag je niet op het bed zitten. Je mag alleen op de grond zitten. En de medici durfden hem niet te helpen, want die zijn dan ook weer, als je naar de medici gaat, ben je ook weer een verrader. Nou ja, dat zijn toch best wel heftige dingen. En dat is marteling op kleine schaal vergeleken met wat we nu zien in de Russische video's. En hoe belangrijk is het voor hen dat zij dan met jou praten en dat deze verhalen naar buiten worden gebracht? Nou, in het geval van de Wit-Russen, ik dacht, het wordt moeilijk om met ze te praten, maar ze de een na de ander. Ik ben ook in een centrum geweest voor vluchtelingen. Ze komen naar je toe, ze willen hun verhaal doen. Waarom? Omdat ze willen dat de wereld Wit-Rusland niet vergeet. Dus zij zijn enorm, ik voelde me zelfs bezwaard als mensen je dat soort dingen vertellen, enorm bereid om je alles te vertellen. Dat is heel erg belangrijk. Maar voor de Russen is dit natuurlijk ook enorm belangrijk, omdat er aandacht wordt gevraagd. Vandaar dat de organisatie die deze video's naar buiten heeft gebracht, die is opgericht door een man die ook twee keer in de gevangenis is gekomen, die ook is gemarteld en die wil niet dat de wereld dit ook vergeet. Dus vandaar dat hij heeft gezegd, er zijn nu iets een paar video's naar buiten gebracht, maar hij wil de komende tijd, het is een gigantisch archief, 40 gigabyte, die video's naar buiten blijven brengen om aandacht te vragen. Want feit is, als we heel eerlijk zijn, dat het Westen de ogen hiervoor sluit en dat, kijk naar de Nord Stream, de gasleiding, zaken gaan toch voor dit soort dingen. Dus het is enorm belangrijk voor die mensen dat hier aandacht aan wordt besteed. De videobeelden die deze week naar buiten zijn gekomen van martelingen en seksuele mishandelingen in Russische gevangenissen zouden dus afkomstig zijn van een Wit-Russische ex-gedetineerde. De klokkenluider zou een IT-specialist zijn die zelf 5 jaar gevangen zat in een gevangenis in Saratov, een stad aan de Wolga. Hij zou daar zelf ook misbruikt zijn en werd later ingezet als computerexpert in de gevangenis, waardoor hij toegang kreeg tot, naar eigen zeggen, meer dan 40 gigabyte aan materiaal. De klokkenluider, die deze week Rusland verlaten zou hebben, heeft al het materiaal aan een non-governementele organisatie gegeven die zich inzet voor de rechten van Russische gevangenen, Gulagu.net genaamd, wat vrij vertaald betekent zeg nee tegen de gulag. De oprichter daarvan vertelt aan de BBC over de beelden die hij in handen heeft. Het gaat volgens hem niet alleen om beelden uit de gevangenis bij Saratov, maar ook uit talloze andere detentiecentra. Hij zegt dat de martelingen gebeuren in opdracht van de geheime dienst FSB en de gevangenisautoriteiten die gevangenen zo bekentenissen afdwingen. De autoriteiten onderzoeken nog of de beelden echt zijn, maar ze lijken daar wel van uit te gaan. Er zijn direct al 7 strafzaken geopend en 4 medewerkers van de gevangenis in Saratov zijn ontslagen. Maar, benadrukt Helga, Saratov is dus maar 1 van de vele plekken waar het gebeurt. Was het maar zo dat het alleen in Saratov is opgenomen? Helaas gaat het om heel veel gevangenissen. Deze week al beelden uit 5 steden in Rusland. Over heel Rusland. Van Saratov, een beetje aan de Wolga, tot Vladimir, niet ver van Moskou, tot Kamtsjatka, helemaal in het Russische Verre Oosten. Dus je kunt nu toch wel zo langzamerhand zien, het is geen incident, zoals het Kremlin ons wil doen geloven. Het is een structureel probleem. Saratov heeft veel aandacht gekregen, want daar zijn ook beelden uit het ziekenhuis naar buiten gekomen. Het is een strafkolonie. Je had vroeger de Gulag in Rusland. Een stelsel van gigantische kampen die ook tevens waar de mensen voor dwangarbeid werden ingezet voor waanzinnige projecten. Het aanleggen van gigantische spoorlijnen, kanalen. Nou, je hebt nu nog steeds in Rusland, het is niet te vergelijken, strafkampen. Dus Saratov heeft ook zo'n kamp. Daar leven mensen, daar zit een ziekenhuis bij, daar werken mensen. En daar zijn dus mensen mishandeld. In het ziekenhuis en in de gevangenis. Maar het is niet een bijzondere gevangenis. Hè? Wat ik zei, er zijn meerdere gevangenissen waar dit soort dingen plaatsvinden. Dus het is een voorbeeld in een lange rij. Ja. En door wie wordt dit aangedaan? En met welk doel ook? Dat is een hele goede vraag. Hè? Kijk, het zijn bewakers die het doen. Maar wat nog erger is, dat zegt het hoofd van die organisatie, het zijn gevangenen die het doen. Er is in de Russische gevangenis, in iedere gevangenis, een pikorde. Je hebt de mensen aan de top, vaak de zware criminelen, en je hebt de mensen die misbruikt worden. Er is ook een term voor in Rusland. Dat is moeilijk te vertalen. Dat is, zeg maar, net als in India, de laagste kasten. In dit geval, zegt het hoofd van die organisatie, zijn ook gevangenen ingeschakeld. Die hebben een uniform gekregen en zelfs betaling in sommige gevangenen om hun medegevangenen te mishandelen. Daarmee kunnen die bewakers ook hun handen ervan aftrekken. En het is dus al langer bekend dat je in Russische gevangenissen zogenaamde rode en zwarte zones hebt. Ik weet niet of dit in de zwarte zones heeft plaatsgevonden, maar de rode zones, een deel wel, de rode zones is de zones waar de gevangenisleiding de leiding heeft en dus een zekere orde heerst. De zwarte zone, dat is de zone waar met toestemming van de gevangenisleiding de top van de criminelen de zaken in handen heeft. En een deel van die martelingen, die vindt volgens het hoofd van deze organisatie, zegt nee tegen Gulag, plaats in de zwarte zones. Want degene die de beelden gepubliceerd heeft, die zegt van het misbruik wordt gepleegd door leden van de geheime dienst, de FSB, en ook de gevangenisautoriteiten zelf. Maar wie nou daadwerkelijk de handen gebruikt, dat maakt dus eigenlijk niet uit, want het gebeurt allemaal onder auspiciën van de leiding. En dat is ook het hele hypocriete en waarom mensen soms ook zo cynisch en zo hopeloos worden en toch maar willen dat de buitenlandse media er aandacht aan besteden. Je hebt de gevangenisautoriteit in Rusland. Het kan niet zo zijn dat die niet weet van die 40 gigabyte en van die video's. En die zegt dan iedere keer, oh, wat vreselijk, we gaan dit onderzoeken. Want dat is nog een vraag, waarom worden die dingen allemaal opgenomen op video? Waarom zijn die beelden er? Er zijn eerder incidenten. Het is al zo lange tijd moeten bewakers videocamera's dragen. om dingen op te nemen. De camera, de gevangenis zit er vol met camera's, overal. Dus er wordt heel veel geregistreerd. Maar in 2017 was er nog een vreselijk incident. Dat was eigenlijk de eerste keer dat een video uit een gevangenis tot heel veel ophef leidde. Dat was een man die door meer dan 10 bewakers werd geslagen met knuppels. Daarna heeft de commissie tegen marteling van de Verenigde Naties Rusland op het matje geroepen. Toen zei Rusland, wij beloven verbetering. En een jaar later is toen bepaald dat alle bewakers en de gevangenissen camera's moeten hebben die niet meer kunnen worden uitgezet. Daarvoor konden ze wel worden uitgezet. Je ziet ook in veel video's dat je de mensen op de heupen ziet. Je ziet de bewakers op de heupen, alsof die camera ook op die heup hangt. Vandaar dat die beelden er zijn. Dus onder druk van de internationale gemeenschap? Dat zou je kunnen zeggen, hoewel camera's er al waren. Want nogmaals, Rusland wil meespelen op het internationale toneel. He, ze zijn officieel vallen ze onder het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Nu hebben ze inmiddels wel gezegd, onze wet gaat daarboven en trekken ze zich daar niks van aan. Maar ze willen daar toch niet uitgezet worden. Ze willen het gezicht van fatsoen, ook al is voor iedereen duidelijk dat ze niet zo fatsoenlijk zijn, willen ze ophouden. Ze willen natuurlijk ook niet uit de VN gezet worden. Dus voor de vorm doen ze dat wel, maar in de praktijk zie je dat het niks uitmaakt. Het is misschien wel een geluk dat daardoor nu de beelden naar buiten komen. Dat er in Russische gevangenissen gemarteld wordt, is dus al heel lang bekend. Ildar Dadin is een bekend voorbeeld. Hij is een activist die meerdere keren is opgepakt en hij zat een jaar vast in een strafkamp. Van daaruit lukt het hem om berichten naar buiten te brengen over martelingen die hij en zijn medegevangenen ondergingen. Het veroorzaakte een groot schandaal en het was nieuws over de hele wereld. Na zijn vrijlating zei hij dat hij zelfs niet eens meer bang was voor de dood. Hij wilde vooral de mensen helpen die nog vastzitten door erover te blijven praten wat er in gevangenissen gebeurt. The more I participate in protest activities, the less I'm afraid of actual death. But I'm afraid to lower myself. My conscience is telling me to help those imprisoned and suffering. Then I can leave and travel the world. Hij schreef er onder meer een boek over. Een paar jaar geleden was er ook een voorbeeld in Jaroslavl. Gevangenen daar werden zwaar gemarteld en iemand is waarschijnlijk ook door die martelingen overleden. It all started last Friday when a 10-minute video was published showing an inmate at a Russian prison being tortured by a large group of men around 10 wearing the uniform of the prison's guard. En Helga vertelt over het gruwelijke lot van verpleegkundige Ilna Spirkin uit Tartastan. In Tatarstan, dat is een regio van Rusland, vonden tussen 2015 en 2017 ongeveer een hele serie vreselijke martelingen plaats op een politiebureau in een stadje in Tatarstan. En dat escaleerde in 2017 toen een 22-jarige verpleegkundige werd opgepakt voor het stelen van een cd-speler uit een auto. Ik weet niet of dat waar is, maar in ieder geval werd hij vreselijk gemarteld om hem dat te laten bekennen. En daarbij gebruikten de mensen daar een beproefde methode, namelijk de methode olifantje. Dat betekende, dat klinkt heel onschuldig, maar dat betekende dat hij een gasmasker opgezet kreeg waarbij de luchtopeningen werden afgesloten, waardoor het lijkt of je stikt en je ook stikt als ze doorgaan. Vervolgens werd hij ook geslagen en toen hebben ze dus die bekentenis uit hem geslagen en nog 47 andere misdaden. En dat heeft hem zo aangegrepen dat daarna heeft hij een video opgenomen op een hoog gebouw. Heeft hij dat allemaal uitgelegd? Heeft hij zijn vriendin gevraagd om naar hem toe te komen om de telefoon te verzamelen? En toen zijn vriendin kwam aanrijden, zag ze dat hij van het gebouw sprong. En hij was dus dood. Vervolgens zijn de automobilist en een vriend die de aanklacht hadden gedaan, die zijn vervolgens in elkaar geslagen door de politie, omdat de politie van hun de bekentenis wilde afdwingen dat ze hem tot zijn dood hadden gedreven. Ik moet wel zeggen, uiteindelijk zijn er wel een aantal officieren na vele jaren veroordeeld. Maar wat we bij dit alles moeten bedenken, het Kremlin en die gevangenisautoriteit in Rusland doet ze best om zich te distancieren van dit soort incidenten, de martelingen in gevangenissen. Maar in wezen zijn al die misstanden een logisch gevolg van het repressieve, corrupte systeem dat Poetin heeft gebouwd. Want wat daarin centraal staat, is dat degene met macht degene zonder macht onder hun alles mogen aandoen. En de politie en justitie die mensen moet beschermen, en de veiligheidsdiensten, in Rusland is het zo dat ze die mensen juist onderdrukken, de gewone Russen. Dus het is, het Kremlin doet van onze naam is haas, wij treden op, maar tegelijkertijd is dit een logisch gevolg. Het is niet zo dat er rotte plekjes zijn in een goed systeem, maar het is zo dat het hart van het systeem is rot. En daarom kan dit gebeuren. Dus die verklaringen van het Kremlin, dat zijn praatjes voor de vaak, voor de internationale gemeenschap vooral. Ja. Maar in die zin heeft Poetin dus er wel belang bij om zoveel mogelijk het allemaal onder het tapijt te schuiven. Mm-hmm. Nu is het bijzondere aan wat er nu gebeurt dat er zoveel materiaal in handen is gekomen van een klokkenluider. Kan het Poetin nog in de problemen brengen als er te veel bekend wordt over wat er in al die gevangenissen gebeurt? Nou, als je bedenkt dat Rusland een vliegtuig kan neerschieten, de MH17 met 300 mensen, en daarmee wegkomt, dan kun je je voorstellen dat hij hier ook wel mee wegkomt. Want de trieste waarheid is, wat ik zei, niet de inhoud is verrassend, die vreselijke martelingen, maar de omvang is verrassend. En daarom heeft zelfs de woordvoerder, dit keer de woordvoerder van Poetin, gereageerd. Maar ja, je moet bedenken, voor de gemiddelde Rus, zeker de mensen die de Sovjet-Unie hebben meegemaakt, is dit geen verrassing. Dus ja, ik merk bij mezelf, het is heel erg, maar ook een soort schouder ophalen soms. Omdat er zoveel verschrikkingen gebeuren, dat je wordt een soort murf. Dus de Russen zien het niet. Het wordt in de op het nieuws is nu gebracht. In Saratov was een probleem. En dan laten ze beelden zien van de huiszoeking, hè, daar. We hebben het opgelost. Ja, en de Rus die gaat weer door met zijn eigen leven. En de internationale gemeenschap, wat ik zei, ja, die laten vaak toch de zaken of de, wat zij vinden, goede banden met Rusland voorgaan. Dus ik ben bang dat dit geen blijvende gevolgen heeft. Wat wel zo is, al deze druppels, hè, je ziet wel dat al deze druppels, ik heb ook met Russen gepraat, hè, in Litouwen, die schaden de reputatie van Poetin, waardoor de populariteit van zijn partij en van hem nu wel laag is. Het draagt er wel aan bij, maar het is niet de druppel die de emmer doet overlopen. Want uiteindelijk het doel van die klokkenluider is natuurlijk dat hij met zijn beelden wil opkomen voor de rechten van gevangenen. Mm-hmm. Maar als ik jou zo hoor, kan hij wat dat betreft misschien niet echt heel veel voor hen betekenen. Nou, ten eerste zit hij zelf al in het buitenland. Hè. Hij is na zijn gevangenisstraf gevlucht. En wat ook interessant is om aan te geven hoe hypocriet het Kremlin is. De man die deze beelden heeft weten te verzamelen, dat was een gevangene, een Wit-Russische IT-specialist, die waarschijnlijk door de gevangenisautoriteiten is gevraagd om te helpen met het computersysteem. Die is in februari vrijgekomen. In maart heeft hij die hele hoeveelheid materiaal aan de organisatie Zeg Nee Tegen de Gulag gegeven. Toen kwam al wat naar buiten. Hè. De veiligheidsdiensten kregen daar lucht van. Dus vervolgens heeft het hoofd van deze organisatie zijn hele team, dat deels in Rusland zat, in mei verplaatst naar het buitenland. En in juli is de website in Rusland geblokkeerd door de Russische telecomwaakhond. Dus je ziet meteen begint operatie doofpot. Dus die opmerking van de woordvoerder van Poetin lijkt wel goed, maar daaraan vooraf is alles gedaan om de boodschapper te doden en de boel in de doofpot te stoppen. Dus in Rusland komt dat toch heel slecht bij de mensen terecht. Dus wat hij doet, net als het team van Navalny, dat is uitgeweken, vanuit het buitenland proberen ze aandacht te vragen. Maar als hun site geblokkeerd wordt en de staatsmedia, de media in staatshanden zijn, is het heel moeilijk om bij de gemiddelde Rus de aandacht voor te vragen. Vandaar dat ze vooral ook hopen op de internationale gemeenschap. En dat was hem weer. Wil je reageren? Stuur dan een mailtje naar dedag@radio1.nl. En maandag aan het begin van de middag staat er weer een nieuwe podcast voor je klaar. Fijn weekend. Je hoorde de meest recente aflevering van De Dag. Iedere werkdag hoor je meer achtergronden bij het nieuws op de website van NPO Radio 1 of in je favoriete podcast-app. En dit was Focus voor vandaag. Na het nieuws is het de beurt aan Stefan van Gaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar ga jij het over hebben? Nou, we gaan het hebben over de gasprijzen, want die stijgen en daardoor ook de energieprijzen. En wij vragen ons af, moet de overheid niet gaan ingrijpen door de belasting die op energie wordt geheven tijdelijk stop te zetten? kabinet wil wel wat geld erbij pompen, maar moeten we niet gewoon even de belasting stopzetten om zo mensen de winter door te helpen? Zodat je niet alleen maar een warme trui aan hoeft. Via 0800-1121 of de app van Radio 1 mogen mensen. Ja, dat is mijn tactiek altijd, gewoon een warme trui aantrekken. Net, ja. En dat is straks. Focus is er morgen weer. Dan zit Jacob de Vries hier met tegenover hem ontwikkelingspsycholoog Laura van der Aar. Samen gaan ze in gesprek over zelfbeeld bij jongeren. Ik wens je nog een hele fijne dag. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 4 uur, Renske van der Zallen met het NOS-journaal. De Londense politie stopt het onderzoek in de misbruikzaak van de Britse prins Andrew en zakenman Jeffrey Epstein. Waarom dat gebeurt, is niet duidelijk. Eerder zei de politie dat er werd gekeken naar bewijs en of het Verenigd Koninkrijk juridisch gezien de juiste plek is om de zaak te behandelen. In de zaak is Andrew aangeklaagd door een Amerikaanse vrouw die zegt dat ze op haar 17e werd gedwongen om seks te hebben met de Britse prins. Volgens Britse media heeft de politie besloten het onderzoek te stoppen na gesprekken met de vrouw en het bestuderen van documenten. Facebook zegt met maatregelen te komen om kinderen en tieners te beschermen. Het bedrijf wil functies inbouwen waarmee jongeren onder meer een pauzemelding krijgen op Instagram. Ook zouden kinderen een waarschuwing moeten krijgen als ze te vaak naar iets kijken wat niet goed voor ze is. Experts zijn sceptisch en denken dat de maatregelen niet zullen helpen. De maatregelen worden aangekondigd nadat de afgelopen week veel kritiek was op Facebook. Een ex-medewerker verklaarde voor de Amerikaanse Senaat dat het bedrijf geld verdienen belangrijker vindt dan de veiligheid van gebruikers. Facebook zelf ontkent dit. Het gaat niet goed met de oud-president van Georgië, Mikhail Saakashvili. De voormalig leider zit nu 10 dagen in de cel en is volgens zijn dokter ernstig verzwakt door een hongerstaking. De oud-president is veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf wegens machtsmisbruik. Zelf ontkent hij deze aantijgingen. En het Rode Kruisziekenhuis in Beverwijk neemt tot vanochtend 8 uur geen patiënten op vanwege een ICT-storing. Het ziekenhuis was gisteravond een paar uur lang telefonisch en digitaal onbereikbaar. De grootste problemen lijken inmiddels opgelost, maar voor de zekerheid is er een opnamestop. Het weer dan nog, vanochtend vrij veel bewolking, soms wat zon en ook wat buien. Het wordt vandaag zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. Extra vroege ochtendshow. Met Stefan Komduur. Een hele goede morgen, de extra vroege ochtendshow van maandag 11 oktober 2021 alweer. Je luistert naar Gaan. Tot 6 uur mag je meepraten via 0800-1121 of de app van Radio 1 gebruiken. Die kan je gratis downloaden op je telefoon. Kan je een appje intypen, maar je kan ook een audio-appje achterlaten, zoals je dat misschien wel doet naar vrienden en familie in zo'n bekende berichten-app. Kan je dat daar ook doen. De Radio 1-app staat voor je open en 0800-1121 dus. Zometeen mag je praten over stijgende gasprijzen en energieprijzen. Moet de belasting op energie misschien even verlaagd worden of helemaal worden afgeschaft? Vind jij dat een goed idee? Of zeg jij nee hoor, trek maar even een extra truitje aan deze winter. Eerst nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. Het gaat meer horen over mensen die uit de kast willen komen. Het is vandaag namelijk Internationale Coming Out Day. Een dag om te benadrukken dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn zonder dat het uitmaakt wie je bent of op wie je valt. En nieuws uit Duitsland vandaag, want de coronatests zijn daar vanaf vandaag niet meer gratis. Met die stap wil de overheid stimuleren dat ongevaccineerden zich alsnog laten inenten. En je hoort vandaag wie de winnaar is van de Nobelprijs voor de Economie. Want na een week van prijzen wordt vandaag de laatste winnaar van in de laatste categorie ook bekendgemaakt. Goed, dat allemaal vandaag. Tussen 5 en 6 wil ik het netje hebben over ander groot nieuws dit weekend. Het gaat over een van de advocaten van Ridouan Taghi. Die is namelijk aangehouden. En die advocaat was nou ook net de neef van Taghi. Wat vind jij daarvan? Vind jij dat dat moet kunnen? Of vind je dat familieleden elkaar niet mogen bijstaan als het gaat over advocatuur bijvoorbeeld? Maar eerst, die stijgende energieprijzen. Gas wordt steeds duurder. Wordt het niet tijd dat de overheid de energierekening gaat compenseren? 0800-1121 of de app van Radio 1. Je kan er niet omheen de afgelopen tijd. De energierekening stijgt flink in heel Europa. De vraag is naar aardgas wereldwijd opeens sterk toegenomen. En gasproducerende landen zoals Rusland zetten de gaskraan niet wat verder open. En daarmee schiet de rekening omhoog. Maar ja, niet alleen de kostprijs is van invloed op jouw rekening van je energie. Energie-expert Thomas Bleker van Pricewise die legt in het tv-programma Radar uit dat een groot deel van de energierekening bestaat uit belastingen. Dan kijken we naar de energierekening van een standaard huishouden. Ouders met twee kinderen. Die zitten ongeveer op een verbruik van 3500 kilowattuur stroom. En zo'n 1500 kuub gas. Die zijn nu, als ze nu een contract afsluiten, ongeveer 2640 euro kwijt. En wat een interessant.